Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 15/8 2015 och det här är avsnitt nummer 34. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Lotta och Rob. Här vi säger hej. Ja, okay, till det. Du. Det, var så länge, det är så länge sedan, jag kommer inte ihåg hur vi gör det här längre. Hur säger vi nu? Och så var det awkward silence där en litet ögonblick. Ja, det är bäst, det bästa sättet att börja det på igen. Du kan inte förvänta sig att vi är på topp liksom, när vi precis har kommit tillbaka. Vi är liksom, man märker där lite hur ni sög upp lite av känslan bara att vara tillbaka igen. Så. Mm. Låt mig bara besvara så här. Det där är norskt för wow. Så. Men vi har lite av ett schema här idag där vi först ska snacka om spel, punkt. Och sen ska vi gå in på lite spelnyheter. Och sen ska vi gå in på lite mail och övriga nördämnen. Så det kan på pappret se ut som lite nätt och fin liten podd, men vi får se hur det tar sig på det hela. Eller vad säger ni? Vi brukar ju vara så bra att göra lite fina poddar. Yes. Men vi gör så här, vi hoppar in på spel och det är lite mer löst nu vad gäller spel. Det kan vara spel som vi har spelat nyligen, men det kan också vara spel som vi känner det här är bara värt att ta upp. Och jag tänkte faktiskt vi tar och hoppar över till den som faktiskt är en kvinna här. Danny. Nej, förlåt, Lotta. Hej. Och det är ju då. Vad känner du på spelväg? Finns det någonting du tycker är värt att ta upp? Kanske något du har spelat eller något som bara rent allmänt är roligt att belysa? Ja, alltså jag har inte spelat något vidare nytt egentligen, eller ja, för mig nytt. Mm. Jag har testat Elder Scrolls Online lite grann. Jaha, okej. Ja, och jag har inte spelat mycket Elder Scrolls tidigare. Jag har kört lite Morrowind, jag har sett en hel del Skyrim. Mm. Och en hel del av dem tidigare också, Oblivion och så vidare. Mm. Och så. Men en grej som verkligen slog mig som en slägga i bakhuvudet första 10 minuter från det här spelet är hur fantastiskt duktig alla Elder Scrolls-spelen är på att uppfostra sina spelare att gå runt och jättelota. Det är verkligen, ja men här har du ett rum på en sådär 20 kvadratmeter. I det här finns det ungefär 20 krukor med grejer. Några av dem är tomma, några av dem innehåller helt fantastiska grejer och några innehåller ett kycklingben. Grattis, varsågod runt och ta det du vill ha. Jag känner igen det där. Jag sitter fortfarande fast på det här uttrycket jättelota, det tycker jag. Förlåt. Men det är ju Elder Scrolls och Fallout också nu Bethesda tog över det liksom. Jag började ju spela Fallout 3 och jag hade inte ens kommit ur valvet och jag var redan så här overburdened med, jag hade typ 50-11 clipboards och muggar och skit med mig. Så att bara, nej, du kan inte bära mer. Jag bara, men vad ska jag göra mig av med? De är ju värda en ju. Och har jag 15 stycken så har jag 15 caps där bara liksom. Och grejen är att man vet här att okej, jag har sett spelet tidigare, jag har spelat spelet tidigare, jag vet att jag inte ska plocka upp alla kycklingben, alla små råttlik jag hittar, men de ligger ju bara där. Jag kallar till dig. Ja. Råttlik? Åh, ett råttlik. Det här, du vet, det kan vara bra att ha. Mm. Men vad känner du, jag vet inte hur mycket har du kört av det i timmar typ? Ja, inte mycket alls, bara någon timme eller så. Ah, okay. Har du några initiala liksom, intryck som typ, om du jämför med jämför med WoW till exempel då? Finns det någonting du kan rakt av känna, det här är en stor, tydlig skillnad liksom, eller? Ja, så WoW är ju... Dels så kommer WoW alltid ha en speciell liten grotta i mitt hjärta. Men det är ju väldigt mycket mörkare, mer gritty i stilen överhuvudtaget. Och bara känslan det här att liken ligger ju kvar när du har haft ihjäl någon. En stund i alla fall. Ja. Är det en bra sak? Jag skulle säga att det beror på vad man är ute efter. Det blir ju ett mycket vuxnare spel liksom. Ja, det är intressant. Bland annat en väldigt rolig grej. Det här är en halv spoiler kan man säga. Nej, det är egentligen inte. I en av de första scenerna så får man prata med John Cleese, som spelar en väldigt förvirrad och halvgalen person. Mycket trevligt samtal. Nu hörde jag inte riktigt vad du sa. Så som i verkligheten alltså? Ja, precis. Ja, lite grann. Mycket mysigt. Men det är definitivt ett spel som jag ska titta in mer i. För ni vet, jag har ju inte tillräckligt med MMOs. Det är tur att sådana där spel inte tar upp någon tid. Ja, jag menar det. Jag känner det. En person som är precis likadan som du. Hon har typ så här 50-11 MMOs som hon kör. Varje gång jag är där så spelar hon ett nytt. Och jag bara, hur orkar du? Jag klarar inte så av att hålla mig till ett. Ja, nej, men du vet, jag har ju... Okay, om jag skulle spela alla de som jag faktiskt vill spela och har intentionen att spela just nu, så är det ju ESO, det är Final Fantasy 14, det är World of Warcraft, det är Terra, det är Guild Wars 2, det är Star Wars The Old Republic. Det är de som jag verkligen har intention. Så vore det roligt att komma tillbaka till C9 lite grann också. Men ja, det är som sagt tur att MMOs inte tar upp någon tid. Måste gå tillbaka till Star Wars. Jag har inte spelat på ett länge nu. Vi kommer vidare. Nej, inte jag heller. Du vet vad som händer. Ja, det är en bra story. Jag vill ha den. Oh dear. Kommer väl ny DLC eller ny expansion snart? Gör inte det. För mig. Jag är för mig det. Det borde vara dags för det i alla fall. Vi får hålla ögonen efter. Ja, är det något mer spel utöver det här? För det här verkar ju vara åtminstone som en initial rekommendation i alla fall. Även om du hade bara kört någon timme då. Men... Jo, jag har hört en hel del gnälla över Elder Scrolls Online. Och jag har fan att det har varit mest... Det har varit en hel del buggar och sådär. Och folk som känner att ja, det är ett single player-spel som man bara har glömt in massa andra människor i ditt single player-spel. Buggarna har jag hört ska ha blivit väldigt mycket bättre. Jag har inte stött på någon hittills. Det där var ju ett intressant. Jag har hört att buggarna blir mycket bättre. De förstör ännu mer nu. Du kraschar mycket hårdare. Precis. Ja, men vi får se. Ja. Okej, okay, nice. Men ja, vi hoppar väl vidare helt enkelt. Jag är så brysk så jag hoppar över det nu. Rob, din gamla sko. Vad har du spelat? Eller framför? Sko? Du är så gullig idag, Fredrik. Ja. Det låter som en väldigt bra start på att vi börjar igen här. Liksom, vi blir förelämpade höger och vänster. Vi kommer inte komma tillbaka. Det är ingen förelämpad. Han är ju lite som en sko. Hur är jag som en sko? Ja, det är du har förklarat för mig i detalj med diagram. Okay. Robert har förklarat för mig vad skor betyder för Fredrik. Nej, låt oss förenkla så här att när det gäller Robert och den här podcasten så är han ingold. Ja, precis. Varsågod Fredrik. Thank you. Över till dig, Robert. Vad jag spelar? Jag spelade faktiskt klart The Last of Us idag, gjorde jag. Jaha, se där ja. Ja, det är sista ett år in the making. Men jag var tvungen att börja om, så att ja. Jaha, okej. Okay. Jag hade inte save. Det är en hel historia som jag inte tänker uttråka ut, men mer vanligt. Men alltså, jag spelade klart det idag faktiskt. Jag måste säga att jag... var inte så jätteförvånad över slutet faktiskt. Nej. Nej, nej. Är det någon annan som har spelat klart det här eller? Jag har inte ens spelat det. Ja, jag gick ju igenom det här. Ja, just det. Vad tyckte du om slutet, Fredrik, utan att spoila ett 2 gammalt spel? Alla dör. Ja, alltså visst, det är lite så här klisché. Men det passar in i den här världen, i just hur de har byggt upp storyn, tycker jag. Jo. Det är lite av en axelryckning, men det känns som att spelet handlar inte så mycket om slutet, det är mest om resan på något sätt. Jo, alltså jag måste ju säga så här, när jag såg slutet, eller när jag såg precis innan slutet, så kände jag att alltså jag hade ju personligen inte valt att göra så. För att jag vill tycka att jag kanske är lite mer vad ska man säga, framåtseende än så. Men jag förstår varför det vart så. Mm. Så att varför han valde som han gjorde, helt enkelt. Så att och det känns ju, det är som du säger, det är lite klischigt kanske. Men det skulle höra hemma i en film, definitivt. Skulle jag kunna se det. Men jag skulle gärna vilja se en uppföljare, en Last of Us 2, och se vad som händer senare, och se vad som, om det finns några vad ska man säga, repercussions eller. Precis. Så att, men jag måste säga att sista 3 timmarna eller något sånt där av spelet, ja, för mig i alla fall, det var ungefär som att första runden av spelet så har man liksom krypit omkring liksom och oroar sig för liksom olika saker, men helt plötsligt så har du ju ett helt arsenal liksom med grejer, och du kan bara pangboom rätt igenom allting. Nu är det ju inte riktigt meningen man ska göra så kanske, för det ligger ju så här glasflaskor och bricks lite här var som indikerar på att okej, jag kanske borde det finns option att smyga sig igenom den här biten. Men jag kände att jag varit lite otålig, och jag kände liksom okej, han är arg, jag är arg, nu vill jag bara köra mig igenom hela alltihopa. Men jag gillar ändå att de har ju byggt upp liksom det under hela spelet, gett dig liksom vapen och sånt under hela spelets gång, och låter dig uppgradera dem och lite sånt där. Sen när du väl kommer mot slutet så är du är en mindre armé. Så att jag gillar att man har valet att precis göra så. Ja, men kul. Utöver det så jag har faktiskt spelat, jag lyckades få tag på The Book of Unwritten Tales 2, som släpptes tidigare i år. Jag vet att jag pratade om The Book of Unwritten Tales originalet, och jag gjorde en spelsession på det också. Och jag klarade av det, slutet var lite men tvåan, så långt som jag har spelat i alla fall hittills, så har den humor, den har referenser till andra saker, så precis som ettan hade, vilket är underbart. Lite mer nutida referenser. Jag såg en hjälm från Skyrim liggandes på en hylla i spelet. Jag såg också Clouds svärd från Final Fantasy 7 och ett Minecraft svärd hängades på en grej, vilket var väldigt roligt. Och de har lite referenser till annat. Och så det hittills verkar hålla i sig i alla fall hur ettan var. Definitivt. Jag känner att de har uppdaterat grafiken lite sådär, men de har också uppdaterat hur karaktärerna ser ut. Och jag vet inte riktigt om jag gillar vad de har gjort med några av dem, men vi får se. Och sen är plotten är väl, ja, den är jag vet inte, jag ska inte nämna det. Jag känner inte att jag spelar för plotten riktigt på det sättet. Nej, okay. Det gjorde jag inte i ettan heller, utan det var liksom okej, vad är nästa äventyr på? Vad händer där nästa? Så att jag är inte så jättelångt in i spelet än, men jag har haft väldigt roligt, även om det har varit lite frustrerande vid vissa tillfällen när man gör olika quests. Men som tur är så är de relativt simpla ändå. Ja, okej. Okay. Det ska bli kul att höra en slutgiltig liksom dom, om man så säger, från din sida angående det här, sen lite längre framöver kanske. Ja, vi får se hur långt jag kommit om ett par veckor. Yes. Toppen. Men bra, då hoppar vi över till Danny då. Låt mig bara först få säga att jag är så stolt över min syster. Om vi hörde hans försök, det blev bara ett meh. Istället för ja. Jag är så stolt. Jösses. Okay. Slutet var inte mycket att tala om, för spelet handlade inte om slutet. Slutet var liksom direkt bara, okej, okay, vad gör vi nu då? Ceder, han, jag har lärt honom allt han kan. Nej, det har du definitivt inte. Allt du har lärt mig har jag varit tvungen att olära mig sen i efterhand. Se där, jag har gett dig styrkan för att lära mig nya saker. Kanske. Nog om dig, Robert. Vi är inte bara här för att du ska få prata på. Nu får jag även prata. Shh. Tyst. Okej, vänta. Okej. Är alla beredda? På vad? Okej, kör. Vad jag har spelat. Nu tänker inte jag ta upp allting som jag har spelat. Jag tänker bara ta upp de saker som jag har klarat av nu under sommaren faktiskt. Efter väldigt många ett år. Ett spel eller? Fyra är det. Wow. Ja, men om vi säger så här. Jag har haft fyra spel som jag har haft typ bara varit under 50% avklarade. De flesta har legat på 40% avklarade. Och de är Murdered Soul Suspect, Assassin's Creed 4, Assassin's Creed Rogue och Assassin's Creed Liberation, vilket jag har klarat av allihopa. Jag har faktiskt gått ifrån mitt innötta mönster på att jag måste segla runt och hitta alla saker, utan nu körde jag igenom spelen. Jag tänkte så här, jag har inte ork att sitta och köra runt. Det skulle ta mig ett par hundra timmar till. Du, Fredrik, när du fixar ut podcasten sen, kan du lägga till liksom så här, ett så här applådgrej där han, när han sa det? Mm. Visst. Och klippa bort det ni sa precis just nu, eller vadå? Precis. Ja, vi får se, allt är kvar. Kör nu. Men jag börjar lite grann med Murdered Soul Suspect. För er som inte har spelat det förut eller hört Örken Mejl, Robert nämnde för att du spelar en detektiv som heter Ronan O'Connor, som är en före detta kriminell. Men han har gått till och blivit duktig på grund av sin fru. Och hennes bror är polis, vilket har hjälpt in honom som polis och detektiv. Det utspelas i Salem, så ni kan ju alla såklart gissa vad det handlar om. Spöken, häxor, oh my. Personligen tycker jag att det är ett väldigt rakt spel ifall man bara tar till storylinen. Sen finns det såklart alla såna grejer man samlar på, collecting, allting sånt där skit. Man kan hitta på varje uppdrag så är det minst 10 saker man ska hitta. Det är bara en achievement i sig. Jag har inte alltihopa, jag har 2 stycken achievements som jag inte har klarat spel. Och det gjorde jag Tyst, Robert. Men storyn tycker jag i sig väldigt bra, den är intressant. Den ger också en insikt i hur det var i Salem, för att allting handlar om häxjakten där, och det finns, man går in på ett museum, där kan man gå och läsa, och de visar upp saker som handlar om det. Så jag tycker det är historiskt väldigt intressant också, för att det här var ju en väldigt stor sak som hände, att de brände kvinnor, för de trodde att du har ingått en pakt med djävulen, burn witch burn. Så jag tycker att det är väldigt bra. Jag tycker det är ett väldigt snyggt spel, fast det har ju några år på nacken här nu. Väldigt bra röstskådespeleri, och man kommer snabbt in i spelet så att säga. Man känner för karaktären också. Så jag tycker att för de som inte har spelat det här ska gärna testa det i alla fall. Håller du med, Robert? Ja, jag var då några år på nacken. Det kom förra året. Ja, några år på nacken. Ett helt år. Ja, i alla fall. Nej, men jag håller med. Jag tycker definitivt det är värt att spela. Det är lite kort, tyckte jag i alla fall. Även om man springer omkring och försöker hitta grejer eller blir förvirrad om vart man ska någonstans. Om vi säger så här, jag har alla utom 2 achievement, och då sprang jag inte omkring och letade som en idiot, utan det var liksom så här, man klev omkring och man såg, men där ligger någonting. Vad är det där för någonting? Men titta, en collectible. Ja. Nej, jag tycker att det var intressant. Sen disclaimer, kanske man kanske inte ska ta all fakta i det spelet som ja, fakta. Nej. Alltså, om man tar det som så på man går och tittar på såna här tavlor och sånt där det står, man kan läsa saker till någon grejer, ska man ta som relativt god fakta, för det är ju historiskt. Enligt vad de har skrivit ner i alla fall, det kanske inte är riktigt sant vad som hände i verkligheten. Ja, nej, men jag tycker det var väldigt intressant. Jag gillar atmosfären i spelet. Det är inte riktigt ett skräckspel på det sättet, men det har lite av den atmosfären. Det är ju lite mer av ett mördarmysterium snarare än ett skräckspel. Och det är lika bra att säga att det är inget skjutarspel eller någonting sånt. Du kan inte göra några sådana saker, utan nej. Det är mer ett smyga och anfalla, smyga på vålnader Och... ja, de där vålnarna alltså, ja. Men då, det är väl ändå skräckelementet i det här spelet skulle jag vilja påstå. Och de är, efter ett tag så blir de bara jobbiga. Men jag skulle jättegärna se ett till spel i, även om det kanske inte är möjligt att ha en direkt uppföljare med tanke på hur det slutar. Men alltså, man kan ju såklart göra ett spel i samma gång, men problemet är att den här studion har ju försvunnit, de gick i konkurs. Så det är ju inte dem, utan men eftersom det är Square Enix som äger rättigheterna till det, så att varför inte? Jag skulle gärna se en Murder Souls 2. Ja, satt i samma genre, fast alltså samma känsla i spelet, men kanske satt någon annanstans med en annan historia liksom. Jag skulle jättegärna se det. Sen det är kanske lite mycket att be om, men jag skulle gärna se det också ha en detektiv då, för jag tyckte det passade väldigt bra som huvudpersonen. Så att, men ja, får vi börja plocka och leta upp lite folk som dör helt enkelt. Men det är det första spelet. Sen har jag spelat som sagt Assassin's Creed 4, Assassin's Creed Rogue, Assassin's Creed 3 Liberation, vilket var vita spelet som de gjorde en konvertering över till 360. Jag tänker inte gå allting för mycket på spelen, men om jag tänker bara göra en lite lätt jämförelse, utan att fyran är ju mer den klassiska Assassin's Creed-spelet. Du är en assassin som springer omkring och försöker göra rätt enligt eran creed, ert motto. Jag tycker att det här med att åka omkring i båt börjar bli lite väl tjatigt faktiskt. Ja, jag tycker att det tar upp för mycket tid, utan jag vill ha med, det är liksom bara för att dra ut på spelet. Det är bara en exposition för att dra ut liksom. Vi måste fylla ut. Låt han segla båt. Han måste segla över halvön. Ska du segla runt i båten? Det var ju nu är det jag som pratar om vad jag har spelat, Robert, så. Ja, men jag säger emot dig. Ja, men det här är min åsikt, så du kan inte ha rätt eller fel i det här. Assassin's Creed, det är väldigt mycket. Utöver det så är storylinen superb, bra. Röstskådespelet ännu bättre faktiskt. Synd att serien inte fick fortsätta. Konstantin, för er som inte fattar. Assassin's Creed Rogue tycker jag är intressant, för att den vänder allting upp och ner. Du börjar som en assassin som går emot din order och går över till och hjälpa, jag får totalt hjärnsläpp på heten för någonting. Templars. Jesus, totalt 36, och nu börjar hjärnan trilla i huvudet. Så därför tycker jag är väldigt intressant, att den vänder upp och ner och att du får slåss mot dina gamla polare. Jag måste fråga, Danny. Ja. För nu när du har spelat både fyran och trean och Rogue, kände du att du använde rope darten mer i Rogue än i de andra två spelen? Om vi säger så här, jag använde nästan aldrig rope dart. Gjorde du inte? Nej, jag såg ingen nytta med det. Jag tyckte liksom, okej. Okay. Jag tror att testade när man fick det så här, då man bara, måste testa. Sen var det liksom så här, nej, det tar för lång tid. Jag vill bara komma vidare. Jag sitter och väntar på någonting för att hänga upp dem. Nej, totalt meningslöst. Nej, du kan ju använda det för att dra saker till dig också. Ja, men nej, men det gjorde jag inte heller. Det tyckte jag inte heller var någon nytta, för att plus jag försöker smyga mig på för karaktären istället för att liksom, ha, kom hit. Så jag försöker smyga upp bakifrån och ta ut dem på det sättet vanligtvis. Ja, nej, jag vet inte, alltså, jag kände att jag använde drop darten betydligt mycket mer, men det kan nog vara också på grund av att jag använder den på djuren väldigt mycket, för den var en väldigt effektiv, men snarare bättre än att använda något av de andra instrumenten man har för att fånga djur, eftersom man behövde ju alla pelts och sånt där för att göra uppgraderingar. Och för att kunna uppgradera till max så behöver man ju en miljon jävla djur, och jag kände att, jag tror nog att om jag går tillbaka och spelar de andra spelen så skulle jag nog använda rope darten betydligt mycket mer. Jag vet inte varför det tog mig till Rogue att inse att den var så jättebra för det. Jag tyckte personligen att den är överskattad. Det är liksom bara ifall du, shit, jag har två personer, en som är långt bort och en som jag kan springa snabbt till. Jag tar den ena och drar till mig, slår ner honom och sen springer till den andra. I så fall. Men utöver det så, nej. Men som sagt, gå tillbaka till Rogue. Då man som sagt går över och blir en templar istället. Jag tycker det var intressant, för att man vänder på allting. Man får lite mer kännedom om dem och hur de ser på saker och ting. Och även för att man har i alla föregående spelare liksom så att, ja, men assassins, de har rätt såklart. Sen ser man på templar så att, ja, men de kanske har någonting. Det är, en del saker är ju faktiskt, de är faktiskt ett smart tänkt så där, men att ja, det är rätt eller fel, höger eller vänster på den hela så att säga. Jag tyckte att Det kändes som det var världens längsta prolog för Assassin's Creed Unity. Ja, jo, det kan man ju också se så. Ja, men jag tänkte det, nu har inte jag spelat Unity, jag har inte gjort. Inte jag heller. Men det leder ju in i Unity, gör det ju. Yes. Och det kändes verkligen som när det hände, kändes så här, okej, okay, det var bara en prolog för Unity då. Okej. Okay. Mm. Alla de här spelen, som sagt, de hänger ihop, de börjar och slutar och går in i varandra. Rogue slutar där Unity börjar, mer eller mindre. Det börjar faktiskt då exakt. Och sen har vi det tredje och sista, eller fjärde och sista spelet som jag spelar klart, och det är Assassin's Creed Liberation. Får jag gärna hålla mig spoilers här, för jag har faktiskt inte spelat den. Nej, det får du köpa någon vacker idag. Jag tänker det, jag har bara inte spelat den. Ja, nej, men jag tycker det här var en faktiskt en skön, fräsch, fläkt vind i ansiktet liksom på Assassin-serien. Att nu spelar du faktiskt som en kvinnlig Assassin. Det är någonting som har tjatats om väldigt länge. Jag tyckte det var skönt att faktiskt få ett spel. För att i spelet så kan du välja och använda tre olika personer. Du har Assassin, du har Slave och så har du jag kommer inte ihåg vad Lady tror jag vad hette, för att du går omkring i fina sådana här franska klänningar och sånt där. Slave, du är klädd som en slav och du smälter huvudrollen in. Är en kvinna nu. Precis, du är en kvinnlig huvudroll. Det sa jag också. Man spelar Eveline och sen har vi såklart Assassin. Då kan du springa, klättra, lönnmörda och allting. Som Lady kan du bara liksom gå omkring och flirta och du då vakter tar inte notis om dig. Plus att du har inte en courtesan då alltså. Nej, det är du inte. Oh, nej. Nej. Hon är en rikemansdotter, ifall vi säger så. En svart rikemansdotter. Om vi säger så här. Hennes far köpte hennes mamma som slav och sen blev hon hans inofficiella fru där och de fick henne. Men sen försvann mamman. Det här är inga spår. Det här är det som man får reda på i liksom introduktionen till hela. Och sen gifte pappan om sig. Men en vit kvinna då som... Det här utspelas under slavtiden ju. Så att det var det. Fast hon blir uppfostrad väl. Men hon blir sedan en assassin. Och det handlar mycket om att frigöra slavar. Det här hänger lite grann ihop med Assassin's Creed 4s DLC. Vad heter den för någonting, Robert? Där man spelar som hans andre man. Adewale. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men jag vet vad du menar. Och ja. Andra borde också veta vad du menar. Precis. Det jag tycker det är skönt, det är liksom om mänskliga rättigheter, att det här är ju om slaveriet och så var det stora, och jag tycker att det är väldigt bra att man visar upp det även i spel, att det här är fel, borde inte existera, att det här med ras och sånt är totalt meningslöst. Det är vi liksom under hudfärgen, så är vi alla samma ju, kött och blod och massa slem. Jag tycker det är intressant att de i ett spel som vid första anblicken pratar väldigt mycket om, ja, men slaveri är dåligt, alla, oavsett så att säga ras, är man lika mycket värd, så väljer de att ha en kvinnlig huvudkaraktär dessutom. Ja, och det är ju det också, att hon blir i spelet när hon umgås med folk, så är det liksom den här, hon blir behandlad som hon ska en svart kvinna på den tiden. Delvis också, men det är ju inte så mycket faktiskt i okay. själva storyline, som hon är ju, hennes far är en aristokrat, rik, så att hon blir inte behandlad på det sättet. Men att när hon går och tar sig på sina andra personer, så smyger hon in och då blir hon behandlad som skräp ju. Det grejen är att när man är klädd som hon, uppfinklädd, då kan komma såna skurkar och råna bara för att man ser ut som man är rik och har pengar. Men det är såklart det här med könsrollerna också i det här, att hon måste klä upp sig, måste gå upp, och hennes far sa att liksom, men det är inte dags att hitta någon, och hon har en kille som hon jobbar ihop med som uppenbarligen är väldigt förälskad i henne, så man tycker att du ska inte göra sånt här, och hennes far också, men du är min lilla flicka och du måste se upp och vara försiktig, så det är ju klart det här lite pampering över att du är en kvinna, du måste ta det försiktigt sådär. Hade det varit en kille hade det varit liksom bara gå ut och göra precis vad du känner för, som vi sett i alla andra Assassin's Creed, då är det liksom såhär, men du är en man nu, gå ut och mörda någonting. Du är redan 16, du har inte mördat någonting, vad är du för person egentligen? Och du kallar dig man. Ja, men om vi säger så här, i alla andra Assassin's Creed så är alla de här som har spel, de är ju liksom såhär machokarlar. Det är inte de här. Jag sitter här i ett hörn och stickar lite grann istället. Det är nej, inte så. Men, nu, jag vet inte, jag ska väl inte riktigt argumentera att om jag riktigt så här macho män direkt. Ja, men jag tittar på Ezio, han är ju definitivt en italiensk, och de är ju väldigt liksom Du menar att han är en fancy pansy? Ja. Han är en väldigt fancy pansy, det är definitivt. Ja, men när han drar på sig huvan så är det ingen fancy pansy, då är det stenhårt mördande. Men alla assassin drar på sig luvan så. Men om vi säger så här, Robert, att det är ju bara hans persona ut emot resten av världen ju. Att han ska vara liksom lite fin i kanten. Så försöker du mena då på att när Evelyn tar på sig luvan så är hon inte en badass motherfucker, helt enkelt? Jag tycker att hon är en badass motherfucker även om hon inte har på sig den. Ja, men det är väl ändå det som är poängen. Alla ja, men jag menar att... Yes. Jesus Christ, Robert, du är en idiot. Men å andra sidan, alltså grabbar, tycker du egentligen att det är bättre storytelling? Det här att pappan ändå tycker, ja men du, är du säker på att du vill gå runt och vet det är farligt? Du är ju min lilla flicka. Ärligt talat, när min pappa skjutsade mig hem från fäktringen eller kampsporten, då var det först, ja men hur gick det idag? Hur många spör och skiter nu idag? Och sen nästa stund, men åh, har du fått blåmärke på armen nu igen? Åh, är du verkligen försiktig? Så att, ja. Jag tycker om den dualiteten. Så du känner att det reflekterar verkligheten lite då, eller? Jag känner igen mig väldigt mycket i just den detaljen. Så du brukar också dra på dig en luva och springa runt och slå upp folk? Så vi ska snart göra Assassin's Creed Örebro. Starring Lotta. Lotta Leisner. Din assassin i natten. Precis. Men ifall jag ska runda av här på, om jag ska runda av här på mina spel, så utav de här tre spelen så tyckte jag mest att Assassin's Creed Liberation var det som kändes mest intressant att spela, och därför jag, de andra var mer så att okej, jag vill bara få slut på storylinen, jag är trött på att åka båt, jag är trött på det här tjafset som de har. Den här hade ingenting utav det. Det är inte lika mycket att du måste följa det här, du måste liksom göra allting på så som vi ser, utan hon körde sitt race för det hon tyckte var rätt liksom. Och det tyckte jag kändes jävligt skönt att få en lite frisk fläkt med lite nytt blod och en nytt synsätt på det hela. Så jag hoppas på att se fler utav det här. Jag hoppas vi får några fler spel där vi har kvinnliga assassin, så vi får, man får en helt annan Assassin's Creed Syndicate har kvinna. Ja, men hon är ju bara en del av en duo, så hon är inte först, hon är inte liksom den som är först och främst i det här, så är det hon som är huvudrollen, utan jag tror att mer hennes brodern i Syndicate kommer vara den största huvudrollen faktiskt. Ja, jag vet inte, de släppte ju en gameplay-grej, gjorde de ju nu med... När hon blir osynlig. Ja, hon har ju en annan approach har hon ju. Hon är ju försiktigare och har mer stealth options, vilket jag känner passar. Det känns lite grann som de gör GTA 5 här, att du har två karaktärer som väljer uppdragen beroende på utifrån ja, vem som gör vad. Men som sagt, det är ju delat bland med de två, så att där har man ju i alla fall liksom att du kan ju välja mellan de två. Jag antar att det säkert finns vissa missions som du måste göra där du spelar brodern, och sen finns det säkert vissa. Ja, de är ju väldigt duktiga på att liksom dela upp grejer ordentligt, så att vi återstår att se, men jag har förhoppningar om att det kommer vara väldigt jämnt fördelat i alla fall. Ja, vi återstår att se. Om vi säger så här, tycker om att åka båt, kör alla andra Assassin's Creed. Tycker om att spöa skiten ur folk och mörda dem brutalt, så kör Liberation. Jag skulle nog nästan vilja säga, tycker om att åka båt så ska du spela 4 och Rogue, annars så spelar du de andra spelen. Whatever, det är ju på de här som jag har spelat nu, Robert. Så. Men det är min åsikt där i alla fall, och det är vad jag tänker prata om, vad jag har spelat i alla fall. Över till dig, herr Olsson. Ja, toppen. Jaha, då är det bara lilla jag kvar då. Lilla. Ja, och det har varit en sommar som har bestått dels av lite äventyr men också lite spel. Och ja, det finns ju en liten spelserie jag faktiskt kom med på och spelade igenom. Den heter Halo, heter den. Det är nog ingen som känner till den där ute. Jag har aldrig talat om det. Ja, nej, vänta. Är det liksom... Är det den här nya där man spelar den här ängen som har tappat sin halo, eller? Så länge inte med någon superchef eller något sånt där. Nej, men det kan det ju inte vara i ett Halo. Jag införskaffade ju en Xbox One innan sommaren här, och då följde de med Halo Master Chief Collection. Och då tyckte jag det var ett ypperligt tillfälle under sommaren att faktiskt köra igenom alla, få en bra bild för story och gameplay och allt det här. Men det, ja, först ut, jag spelade väldigt lite av Halo Combat Evolved när det begav sig, alltså vid första Xboxen där. Jag hade en Xbox, men spelet låg väl och dammade och togs egentligen aldrig upp. Något som så här i efterhand är lite synd, där det hade varit bra med just en jämförelse i känsla och så. Så det bör poängteras, det jag utgår helt och hållet nu i den här genomgången är just hur spelets grundläggande gameplay är. Det står och framförallt hur kul liksom varje del i den här sagan är. Och ja, det är ju i mångt och mycket en saga om man ser till storyn. Jag kan väl säga, jag är ju väldigt sen till partiet vad gäller den här spelserien, så de flesta Xbox-spelare har säkert hört och vet om den här storyn, men jag tänkte jag kan dra lite kort för de väldigt, väldigt få där ute som kanske inte känner till hur du faktiskt startar det här. Go for it, Freddy. Ja. I Halo 1 så hittar vi då oss själva som den här Master Chief, en av det så kallade Spartan-programmet Spartans. Han är typ så här genetiskt modifierad stulen unge som har tagits fram för att vara som mest orderföljande och mest dödande som möjligt. Han växer upp på skeppet som heter Pillar of Autumn, vilket är lämpligt nog under attack från en allians av bestående av aliens som kallar sig The Covenant. Och ja, under den här tumulten då som sker så finner sig en del ur besättningen, däribland Master Chief, lämpligt nog körda till dörren av en ny slags planet, haloformad och härlig. Och ja, de kraschar helt enkelt här efter många om och men, och finner att planeten då, genom situationstecken, i själva verket är en enorm maskin byggt av en för länge sedan utdöd ras. Självklart så blir kaptenen, du var med från början av spelet, tagen av de här elaka rymdvarelserna, och du måste hitta honom på den här ringvärlden. Så slakt deluxe följer mot en bunt olika aliens som The Covenant tryckte in i sin armé då. Hur som helst, man räddar Keys, som han då heter, Kapten Keys, och lite annat löst folk. Och under detta så får då The Covenant för sig att göra ytterligare lite dumheter. Så de råkar släppa lös en form av pest i form av en slags zombie som kallas The Flood. Och The Flood är ju då, ja, vad kan man säga, en typ av organism som infekterar och muterar levande varelser så det blir lättare för dem att kontrollera. En sån här hive mind liknande. De ser lite udda ut, men det är i grund och botten zombieversioner av de här aliens som du har sett tidigare. Så, men hur som helst, The Flood tar koll på Captain Keys, och Master Chief bestämmer sig då såklart att sätta stopp för även dem. Och ja, det fortsätter så genom serien. Master Chief teamar upp bland annat med en robot som heter 343 Guilty Spark, som hintar om att det kanske finns lite fler hemliga vapen och sånt för att döda The Flood. Och där fortsätter då spelserien ända fram till trean i det, och här kommer lite spoilers, mini-spoilers kanske. Master Chief förstör lite värld där, han blev förrådd av robotar, han får en kompis i en alienvarelse som heter The Arbiter redan i tvåan då. Och ja, de fixar biffen i princip. Och det här är väl egentligen då en väldigt snabb... Förutom för de här värdena han har förstört alltså. Ja, det här är då en väldigt snabb genomgång av storyn. Har du förstört storylinen för mig? Väldigt ultra-snabb. Mm. Och det är ju det som leder fram till egentligen första trilogins slut i Halo 3 då. Och den är ju på pappret, om man tittar egentligen på alla de här saker som händer och så, ganska raffinerad, men spelens ålder tar ut sin rätt kan man säga. Allt framförs ganska taffligt, dialog och story överlag väldigt svag, och det är ärligt talat inte spelens starkaste bit. Men å andra sidan, det måste man ha lite överseende för. Jag menar, Halo Combat Evolved kom ut faktiskt 2001, och det var ju en tid då FPS-genren verkligen började blomma ut, så jag menar, det får man faktiskt ta med i beräkningarna. Och det blev ju ändå en game changer i konsolkriget då, för jag menar, Microsoft fick ju tydligen en väldigt bra hit med det här spelet då. Det var kanske just, jag vet inte om det var just för att klimatet var perfekt i den stunden, eller om det var just bra PR eller vad det var, men de lyckades ju snälla in en hel generation konsolspelare, så det är ju jättebra. Så Men jag har full förståelse just för att spelen, särskilt ettan och tvåan, är barn av sin tid. De innehåller väldigt mycket korridorbaserade banor. Estetiken är väldigt generisk. Det som dock gjordes väldigt bra, tycker jag, från Bungies sida var just vapenkänslan. Det är ganska kul att skjuta ändå. Just själva skjutandet är kul. Och det, addera på den bra ljudbild, så förstår jag faktiskt att den omfamnades av många för sin tid. Men ja, det är lätt att peka ut liksom spelets brister. Det är dåligt narrativ, totalt tonlös hjälte, en AI-kvinna som märkligt nog i senare delar har en tutt fysik. Varför ens har det på en AI, det vet jag inte, men det tyckte de var bra det. Nej, varför inte? Ja, varför inte? Grafiken är ju i den här paketet som jag har, den är ju upppiffad. Men jag har ju ändå hoppat tillbaka, fram och tillbaka mellan just den gamla och nya grafiken i Halo 1 och 2. För det är något man kan göra i den här Halo Master Chief Collection. Dels för att se hur skillnaden var, men också just för att se lite, framförallt hur långt vi har kommit. Och ja, vi har kommit en bit. Men ja, grafik är ju inte allt. Idag när vi spelar så handlar det ju om att slukas upp av spel. Att helt svepas in och känna att grafik, ljud, story bildar liksom en symbios som är trovärdig. Halo förr var trovärdig då, inte idag. Inte heller med ny grafik. Och tappar man möjligheten att slukas upp av story och värld, så faller det på spelens mest grundläggande och viktiga huvuddel, och det är ju själva gameplayet. Och ja, det är okej, kan man säga kanske. Halo-spelen är okej FPS, okej för konsol. Jag kom på mig i ettan att förlåta spelet för sin ålder liksom. För den här bandesignen och framspånade aliens och de här generiska världarna och lite taffliga bilfysiken, för det var liksom en sak för sin tid. Och ja, det var spännande. Det var ett spännande sätt ändå att återupptäcka spelet. I tvåan däremot satte jag lite högre krav. Jag ville ha betydligt mer variation i miljöerna. Och framförallt ville jag att gameplay och story skulle bli bättre. Det var en måttlig förbättring. Men även när utvecklarna desperat slänger in mer pengar på miljöerna, så förhöll de sig sterila, fantasilösa och framförallt inte alls roliga att besöka. I trean så kom äntligen utvecklarna på att variera med miljöerna. Att variera upp gameplay och föra in ett något roligare fordonsfysik. Tankmomenten i det här spelet tycker jag är bäst till dags dato. Tyvärr så var ju det överliggande spelet nedtryckt av den totalt överdrivna storyn och framförallt tråk Master Chief och hans kurviga AI-tjej, som försökte se mer mening och förståelse. Men där en gestikulerande Master Chief får fram typ två känslor genom hela spelet, så gör det sig bara så uppenbart att Bungie aldrig sett det här som en spelserie från början. I alla fall så som det känns. Det känns som att de kom på storyn lite inför varje spel, och det passar ihop så fine liksom. Men hur som helst, del 3 blir ju då slutpunkten i det som startades i Halo 1, och det fick en okej wrap-up ändå för sin tid. Det är synd att de här 343, vad heter de? 343 Industries, heter de så? Mm-hmm. Yep. De gav ju upphottning på ettan och tvåan, men de skippade trean. Det ska komma, alltså trean var ju redan relativt, eftersom den var gjort för 360. Så var det, jag vet inte om de kommer göra en upphiffning av det, men jag vet att de håller på, att de har outsourcats för att göra om cutscenesen. Ja, okej. Okay. Ja, cutscenesen, ja. De är ju riktigt bra gjorda i det här spelen, allihopa. Och de kan man i ettan och tvåan faktiskt växla mellan fram och tillbaka, från de gamla cutscenesen till de nya. Det tycker jag faktiskt är lite schysst för att se just skillnaderna. Ja, de gamla var väldigt B. Ja. Förvisso, men det var ju så det var liksom. Men trean i alla fall då, det kom ju ut 2007, som det är ju samma år som Crysis. Men det hade liksom, det har ju urlakad ansikt med mimi, kanske lika bra för en ettåring att titta på, och miljöerna funkade som kanske, ja, de funkade bäst i det här spelet hittills, tyckte jag. Och tack och lov just för bra pang och ljudbild. Och det är just den här trilogin i början, alltså de här första tre spelen, som man ska spela. Jag spelade klart nyligen Halo 4, och den kanske jag placerar någonstans. Om man ska lägga dem på några olika platser då, sinsemellan, så kanske den kommer på tredje eller andra plats. Grafiskt ser det bra ut, men märkligt nog för ett spel som faktiskt inte kom ut för så länge sedan, så har det märkligt nog mycket buggar. Och det hör ju samman med just självklart den här Halo Master Chief Collection i sig, i och med att de måste trycka ihop allting i ett enda. Men jag tänkte, jag vill inte gå in så mycket på buggarna, för det är någonting som är så jäkla underförstått angående hela serien, den här Master Chief Collectionen då. Men, ja, får jag bara slänga in mitt lilla ord här på den där biten? På fyran eller? Nej, på buggar rent allmänt sådär. Jag har ju varit över och Fredrik, jag har testat på det här spelet, och jag har ju spelat de andra spelen på 360 i sin originala form. Och jag har aldrig varit med om clusterfuck som har varit på buggar i det jävla spelet. Hur länge har du varit ute nu? Det är långt över ett år nu. Absolut. Och fast det enda jag ser att folk tjatar om att det är, men vi måste fixa multiplayer, fixa singleplayen för helvete. Jag menar, det är inte prio eftersom multiplayer är därför som de många spelar. Det här är ju så märkligt alltså. Jag vet, men att ifall jag skulle köpa det här spelet, så skulle jag köpa det för singleplayer. För alla som har hört mig någonsin prata, jag är ingen multiplayer kan de plocka bort för min del. Så ifall jag skulle därför tycker jag är glad när jag läser som till exempel att Uncharted-serien släpps allihopa utan multiplayer-delen. Då är jag bara, yes, bra, kör på det. Så därför tycker jag att singleplay är i alla fall något som borde inte vara så mycket buggar i, tycker man. För att, okej, jag kan förstå att multiplayer, det är liksom matchmaking och allt sånt där ska passa ihop, men singleplayer borde man kunna få och få i ordning så att det är buggfri i alla fall. I alla fall efter så här lång tid. Exakt. Särskilt fyran som var ute och den som kom ut senast också. Jag menar, det är inte få gånger som jag sett att spelet gjort autosave när jag suttit och spelat, och sen när jag dött, inte nog, för det är ju ganska obalanserat vad gäller de här elakarna också, så får jag börja på en save flera steg bak. Fyran hade ju problem redan när den släpptes originalt på 360, så att det är väl antagligen bara att de har höjts, förökats. Kanske. Men Halo 4 i alla fall, jag ska bara gå tillbaka till den har ju en egen ny story, den tar vid typ fyra år efter Halo 3. Storyn i sig är även den ganska dålig, och jag orkar egentligen inte gå igenom den, men typ Cortana är döende, behöver hjälp från sin skapare. Någon elaking som heter Didact visar upp sitt fula nylle och bestämmer sig för att döda allt och alla, ända till jorden typ. Men nej, där försöks Didact då, han stoppas där, och på grund av att de hittar en lägligt upptäckt antik teknologi typ, och vips och dör trollet. Nu råkar ju någon AI kanske följa med lite på den här dödstoren till helvetet också, men det skiter jag i. FPS-spelen. Alltså FPS-spel ska vara snabbskjutande, energiska och framförallt välbalanserade. Halo-spelen var på gränsen spelbara i Halo Master Chief Collection, och där får man ha i åtanke, men under lagret av buggar som fanns så var spelgrunden ändå densamma som förr. Och med det sagt, en knappt dräglig spelserie som egentligen får enbart nostalgi på grund av dess unikum på plattformen. För på konsol så var det här speciellt. Men för de gamers som kanske fått en bred inskolning av shooters så faller den extremt platt. Inte bara för den här tråkiga storyn utan för gameplay överlag. Jag fann mig personligen väldigt uttråkad med alla de här likartade miljöerna, plaskiga storyn, som alla som gillar spel med bra story bör akta, ärligt talat. Och ett gameplay som var okej som bäst. Jag menar, när man spelar tillräckligt länge så spelar man ut efter möjligheterna som handkontrollen ger, vilket är sparsmakat. Man vill inte sikta in sig själv. Då blir det sämre kontroll, utan man lägger hellre i så fall till exempel upp genom att strafa åt sidorna bara för att skjuta rakt på. Så man lär sig liksom dumt nog att hitta andra vägar. Som är synd tycker jag för en sån genre som man faktiskt ska kunna vara extremt precis i. Men det här är bra ändå för konsol. Men bara ytterligare tecken på att FPS-genren på konsol är och alltid kommer vara bred i styrningen. Och aldrig kanske bra för extremt snabba shooters där precision är i fokus. Det faktum att man lär sig de här knepen bevisar ju bara för mig ytterligare att Halo i sig är nedtryckt av sin plattform. Det finns liksom potential i det här, men det är jättetråkigt helt enkelt att det inte blir något. Men man gör så gott man kan för plattformen. Men hur som helst, när spelen kom till mig, så det är ju tråkigt här, för jag var ju väldigt glad för att faktiskt äntligen sätta tänderna i den här berömda Halo-sagan. Men då spelen underlevererade på alla plan, så kan jag enbart rekommendera för dem som enbart äger en Xbox och enbart gillar FPS-genren. Och det är egentligen synd att Ja, precis. Och det är egentligen synd att rekommendera även för dem, då de missar många spel som är så mycket bättre. Men än en gång, har man enbart en konsol, så tar man det som finns, såklart. Och, kan jag få flika in bara åt och Halos vägarna här lite? Jag ska bara säga en sak angående singelspel, okay. Vad jag utgår ifrån först och främst, och det här gick ju Danny så jävla bra in på, för jag har enbart baserat det här på singelspel, då det för min del så är det vad som utgör spelens ryggrad, om de inte är uttalade multiplayer-spel från start. Om ett spel inte har bra story, inte bra kontroll, inte bra gameplay, ja, då tänker jag då faller det platt. Och då tänker jag inte ens ge mig på multiplayer för den delen. Så därför har jag inte ens nuddat multiplayer här. Och jag kommer förmodligen aldrig göra det. Men de måste kunna stå på sina egna ben i sin grundläggande kampanj. Jo, särskilt om det utger sig för att vara en episk berättelse liksom. Det kan ju vara så att gillar ni multi, så då kanske det finns poänger i det här att köpa det. Om ni spelar FPS och har PC, ja, men då vet ni redan det här, då finns det andra alternativ. Men sitter ni på Xboxen, ja, multiplayer-sidan, då är det väl där som jag antar att det här faller in. Varsågod, Rob. Ja, nej, jag vill bara säga det, jag tänker inte riktigt försvara Halo på något sätt, alltså, för det är ju gammalt, men som en person som faktiskt har spelat alla spelen sen de kom ut i stort sett, och flera gånger om också, så måste jag säga det att jag har aldrig tyckt jag tänker inte försvara det gentemot dig, för jag har ju min egen åsikt när det kommer. Jag gillar de spelen, jag gillar gameplay. Det var första FPSen som jag faktiskt kom in i och kunde börja spela. För jag gillade kontrollen, den var väldigt lätt att spela med gentemot vad jag hade upplevt på PC innan det. Så jag känner att det är en bra, har man aldrig spelat FPS innan, så känner jag att man kan ta Halo helt enkelt och plocka upp det, för att det är väldigt enkelt att komma in i. Men Halo har, den har ett negativt och positivt när det kommer till storyn, och det är det att storyn är inte så jättestor, den är inte så jätteuppenbar när det är inne i själva spelet. Man måste leta lite efter den för att faktiskt hitta den. Och sen är det ju faktiskt så att en av de stora grejerna med Halo är att den har så mycket extra grejer, har den ju, utöver spelen, där det finns miljoner mer med story. Det finns massor med böcker, det finns små filmer, det finns allt sånt där som ger en så mycket mer insikt i Halo-universumet än vad man får från det lilla man får från spelen då. Och jag menar, det är negativt när det kommer till spelen i sig, eftersom man får så väldigt lite, och är man ute efter storyn så får man inte den där. Men är man en sån person som vill ha mer, så finns det där. Och jag tycker att det är väldigt positivt, för Halo har faktiskt en väldigt rikt universum med väldigt stor bakgrund att ta i, och det finns mycket story, mycket bra karaktärer. Och även om Master Chief kanske kommer av lite väl tråkig i spelen, om man ser det på det sättet, så är han intressantare att läsa om än vad han är att kanske spela som, i så fall, om man är en sån person. Ja, det tråkiga tycker jag är ju mest att, för man måste ju ändå använda spelen som måttstocken för att få upp intresset ens för att ta upp en bok. Och jag tror där funkar det inte. Och det är klart att jag ser ju alla böcker till alla spel, det är ju alltid efter konstruktioner liksom. Det är ju inte som att de från början tänker, men här ska vi skriva en bok om samtidigt så. Jo, Fall of Reach som kom, som är första boken i Halo-serien, släpptes i stort sett samtidigt som Halo. Som originalet. Och den var, det är alltså en tie-in grej. Och den nu spelar sig innan spelet. Ja, men att, jag tycker det är ändå som att Microsoft i första anblick, när de släppte sin stora game changer för konsolmarknaden, såklart då pumpar de in pengar i alla former av medier. Så det känns ändå som att de först kom de på, vi har ett spel vi ska få ut det, sen ska vi försöka få någonting till det. Ja, det, för jag så tror, är det ju tror... självklart. Det är ju kommersialism där främst ut liksom. Jo, nej, jag menar bara på att ja, det är ju klart att de har pumpat in pengar i det hela, men de har ju också lagt ner väldigt mycket pengar, inte bara för att liksom marknadsföra spelen, utan de har ju alltså, det är alltså kvalitetsgrejer. Okej, jag måste erkänna att jag tyckte inte om novelliseringen av spelet, vilket jag tyckte var lite tråkigt, men Fall of Reach är en jättebra bok, tycker jag i alla fall. Och jag säger det som en person som läser mycket böcker. Det är jättebra. Så jag kan rekommendera alla där ute, köp inte spelen, köp böckerna istället. För ja, nej, om, alltså, ni måste gå en annan väg för att hitta en bra story, om ni måste gå en annan väg för att fördjupa er i något, ta läsböcker. Ja, fast jag måste ju säga att jag har spelat andra spel som har haft betydligt mindre story liksom, och jag har brytt mig betydligt mycket mindre om dem än jag har gjort om Halo. Så att fast jag kan säga för min del, visst, storyn är inte bra, men just det här med att gameplayet och framförallt miljöerna och själva upplevelsen genom alla spel, och särskilt då jag försökte när jag satt med första och andra, tänkte att ja, men här kan jag inte vara för hård. Det är ändå liksom, ja, de är ju snorgamla. Så där tänkte jag, det här ska vi låta vara där här. Jag menar, jag känner igen på upplägget att det här var väldigt mycket barn av sin tid liksom. Men sen när man börjar närma sig tvåan och kanske trean framförallt. Trean som jag tycker för övrigt är den bästa i serien. På många plan. Just för att den var den mest roliga att köra av dem. Det är ju det som är det viktigaste vad gäller spelen överlag, känner jag. Hade den haft en väldigt rolig, ett roligt gameplay men fortfarande en dålig story, så skulle jag mycket väl vilja hålla mig kvar där, till skillnad mot ett spel som har jättedålig story och ett uselt gameplay. Nu var det ju tyvärr ganska dåligt på båda, men ändå, för min del så faller det som sagt ganska platt. Jag har sett så många spel inom FPS och variationer av FPS som är så mycket bättre, men det här är ju problemet med Xbox just överlag, att de titlar de har, det är klart de måste ju fokusera sina pengar på någonting, och de tar Master Chief, han är ju en ikon nu för Microsoft, så jag förstår att de måste pumpa in mer pengar där och faktiskt få ut det, för de har en bra stab av fans som ser till att förse dem med pengar när de släpper de här spelen. Men ja, jag vill låta runda av där i alla fall på vad gäller speldelen, tycker jag. Så inte folk skickar för många arga mejl till mig. Vad bra, då behövde inte jag komma in och bryta av er här just nu. Mm. I så fall. Utan vi hoppar lite vidare till faktiskt lite snabba spelnyheter. Eller vad säger du, Norskis? Ja, vi kan ta lite kort. Det har hänt väldigt mycket och sånt under sommaren. Vi tog bara några som vi tyckte var väldigt intressant. Den här vet vi intresserar i alla fall. Lotta, det är den nya World of Warcraft-expansionen Burning Legion. Yay! Heter den Burning Legion? Inte Legion. Legion. Ja, men det är i alla fall... There's a difference. There's a difference. Du kanske kommer förklara det alldeles strax och jag kommer somna. Jag är ingen World of Warcraft-fan som alla vet. Lotta, vet du någonting om den här expansionen och så? Vad som du som faktiskt spelar World of Warcraft är intresserad av den här dig väldigt mycket? Ja, det gör den. Den gör mig nyfiken. Varför? Jag har ju visserligen inte kört jättemycket nu den senaste Hordes of Draenor. Tyvärr, det är inte på grund av bristande intresse. Men nu i med Legion, jag vet inte hur många spoilers jag ska dra, men ett par grejer som har blivit släppta är bland annat så kommer man få besöka The Broken Isles. Det är alltså där Sargeras tomb ligger. Man besökte i, jag tror det var Warcraft 3. Nu tänker jag som när jag pratar med min pappa, jag nickar, håller med. Ja. Det är coolt, okej. Okay? Nej, jag förstår. Prata mer. Go on. Saker som level cap kommer ju självfallet öka till 110 nu. Och då Då är jag nyfiken. Vad var förra level cap då? Var det typ 100 eller? Yes. Så per expansion så kör de i regel 10 upp i, eller vad då? I regel, det var en expansion där de bara hade bara fem. Och det var Cataclysm, det jag minns. Och det var ju ett tag sedan. Och det var från 90 till 95. Okay. Men sen dess har det varit steg om 10, ja. Okej. Okay. Ja, sen då 95 till 100 var det också bara fem steg. Okej. I alla fall. Det kommer bland annat så kommer man kunna skapa eller få då via quests och räder antar jag customizable weapons specifika för varje klass och du kan customisera dem något fantastiskt dels utseendemässigt och dels statsmässigt så att de blir specifika för varje spec dessutom. Väldigt fräsiga blir de. Mm. De kommer bland annat göra en hel del skillnader. Man kommer bland annat kunna se när en druid är i till exempel kattform så kommer man se skillnad på ett troll och, eller en night elf och ett troll. Det är ju lite roligt, lite efterlängtat så. Men en av de grejerna som jag ser fram emot absolut mest är den nya klassen Demon Hunter. Någon av er icke-bovnötter som hört talas om Illidan? Nej, jag har inte hört talas om det. Jag kan, om vi säger så här, jag är en riktig virgin när det gäller World of Warcraft. Jag känner till spelet, jag vet att det finns. Jag spelar World of Warcraft. Var Illidan med i tidigare Warcraft-spel, eller? Ja, Illidan var en alv. Och jag säger var. Han var en demon hunter. Alltså hans uppgift i livet var att ha ihjäl demoner. Att jaga fatt dem och ha ihjäl dem. För att demoner är inte bra grabbar. Lomisa, han vart en demon? Ja och nej. Han vart han blev det han jagade. Det är lite åt det hållet alltså, okay. Han blev korrumperad av demonerna. Darth Vader. Intressant koppling. Fair enough. Illidan är World of Warcraft Darth Vader. Eller ska jag säga Warcraft. Har han en son som kommer att förstöra Vader. Honom? Nej. Illidan har inga söner. Då är han inte Darth Vader, Danny. Det fattar du ju själv här. Det går över. Hallå. Ja. Men intressant. Nu börjar jag komma in på lite halvspoilers. Det här är egentligen ingen spoiler för någon som verkligen har spelat spelen som är insatt i loren. Och andra som inte har det är inte intresserade ändå. Tack. Det finns tre stycken systrar Windrunner. Den mest kända är väl ändå Sylvanas Windrunner som är ledare för The Forsaken, en av vårdfaktionerna. Och hon har alltså två systrar till, varav den ena vet man är död. Och det är en jättegripande quest man gör i de gamla Blood Elf-områdena. Där man då hittar ett halsband som den här systern hade och så ger man det till Sylvanas och så sjunger hon jättevackert. Den quest-chainen är jättekänd. I alla fall, den tredje systern antog man dog när hon offrade sig själv genom att stänga portalen som The Burning Legion kom igenom i Warcraft 3. Ja, 3. Ja, precis. Trean, så är det. Och kastade sig i The Twisting Nether. Det är lite som The Void i Warhammer 40K och så vidare. Det är inget ställe du vill vara i. Du kommer bli söndersliten, om inte fysiskt så mentalt. Så att alla antog att hon är död. Men det har, ja, jag ska inte säga hintats, det har mer eller mindre sagts rakt ut att nej, det gjorde hon ju inte. Och man kommer kunna få reda på vad som hände. Och det som jag känner är mest intressant är hur de knyter ihop det här storymässigt. I och med nu i Warlords of Draenor så åker man ju tillbaka i tiden för att stoppa The Iron Horde. och hur man då fortsätter liksom med det. I och med att Legion också då blir att The Horde anfaller igen. Och då hur Illidan knuts an till det här. Det har också hintats en hel del om att Nagas kommer få en del framträdande roll i och med Broken Isles. Och det är också en detalj som jag är väldigt intresserad av. Jag har saknat Nagas. Jag vill se mer av dem och deras drottning Queen Ashara om möjligt. Så att ja, jag är kanske lite pepp. Jag är kanske lite så. Ja, men det jag jättebra. Kanske kommer köra lite World of Warcraft nu innan expansionen släpps så att jag är förberedd ordentligt. När släpps den? Ja du, det är en bra fråga. Nästa år, det är lång tid tills dess. Ja. Så att det här är bara lite små teasing. Jag vet inte om det satt något datum på den här, egentligen. To be announced. Jag har inte hört det. Det är alltså det är fortfarande att man kan opta för att vara med i betan. Så att de har precis bara avslöjat vad den är och vad den innebär. Vi får ju se vad den här expansionen gör. Som vi vet nu att World of Warcraft har ju varit på en väldigt stor svacka ju med sina, hur många spelare de har. Hur många var de hade tappat, Fredrik, sist? Var det väl en och en halv miljon eller något? En halv miljon spel? Jag vet inte. Men... någonting sånt. Det är ju några stycken, så de behöver det, det blir intressant att se hur, för jag menar, även nu, säg att de har 5,5 miljoner till exempel, så är det ju ändå 5,5 miljoner människor som sitter och betalar varje månad, så det är ju inte som att det går någon nöd hittills. Men det är intressant att se när expansionen väl släpps, för det blir ju en peak då, kommer ju gå upp då men frågan är hur länge stabiliserar sig det liksom håller sig kvar eller går det snabbt ner igen? Det är klart det hänger mycket på att expansionen i sig är väldigt ger mycket gameplay, men det ska bli intressant att se. Ja, jag tror att det hänger väldigt mycket på hur pass trogna de här gamla spelen, för att jag tror, det här är bara en spekulation, men jag tror att de har tappat många av sina spelare som var diehard Warcraft-fans, eftersom World of Warcraft har utvecklats något enormt för att appellera till en bredare, mer mainstream-publik. Men om jag ska vara helt ärlig, det kändes ju som från början att det var väldigt mainstream. Hur kan de bredda ut det mer? Oj, det var möjligt tydligen. Okej. Men i och med Legion så kommer de ju som sagt gå tillbaka till väldigt mycket Warcraft 3 intriger och karaktärer och så vidare. Så det här är någonting som kan locka de gamla, inte World of Warcraft fansen utan Warcraft fans. Och den skaran, den skaran tror jag att om de gör det bra så är de trogna länge. Exakt. Om de gör det dåligt så, oj, då blir de aldrig förlåtna. Nej, precis. Man vet ju hur det kan vara. Men jag menar, det är ju så. Om någon är nostalgisk om ett gammalt spel och sen så kommer någon och ska föra in den i en story till ett nyare spel och sen om det blir skitdåligt, då tappar man dels den här känslan för historien som fanns då. Men också lite tillit till utvecklarna kanske, och det är väl det som är värst i så fall, om de Blizzard tappar mer på den punkten. Inte för att de har tappat mycket, det vet jag inte. Jag menar, folk nu kan jag bara anta, men det känns ju som att, jag menar, ett spel som är så pass många år, och de som sitter spelar ju det, och de spelar det fullt ut, de liksom lever med spelet nästan. Men jag tror nog att även den bästa kan faktiskt känna sig mätt förr eller senare. Om det inte är så att man liksom lever på det på något sätt. Jag vet för min del skulle det bli mätt, men jag tror ju att det är frågan hur de göder upp spelarna på nytt, om vi försöker virka runt det. Jag menar, de måste ju, ett spel som håller på så här länge måste ju utvecklas. Och jag har ju till exempel andra spel, till exempel inom FPS-genren som som inte gör det. Men ett sånt här spel måste utvecklas. Gruppsätt är ju att utvecklas lagom mycket så man inte sviker det som gjorde en stor från början. För då kommer folk bli jätteupprörda oavsett om det man utvecklas till är bra eller det, inte. Det är, jag är nyfiken på just hur de har utvecklats. Är det så att de liksom har tagit in andra former av spelgenres liksom då du menar? Eller är det bara utveckling i story eller i eller hur har utvecklingen varit liksom då? Jo, det har ju blivit en annan typ av spel. Man har ju bland annat sen då Myths of Pandaria de här typ Pokémon Battles. Man har där man basically, ja, man går ut, man skaffar, man fångar ett djur och så tränar man upp det och så slåss man mot andra djur med det djuret och så om man vinner så kan man ibland fånga det andra djuret man slåss mot. Okay. Så att det är verkligen Pokémon. Ja, okej. Okay. Tror du att så här purists liksom så här kanske där liksom när den här utvecklingen har skett och det kom in sådana nya moment och de som är så här gamla puritaner känner, men varför ska de väva in så här nytt shit? Vi tyckte ju om det som var vår grej här från start. Tror du det där kan stå som lite av en förklaring till varför de har tappat så många spelare, eller? För vissa, men ja, det är ju klart att det är svårt att säga, men ja, jag tror att det kan vara en del av det. Jag tror också att det här med de förändrade specksystemet väldigt mycket. Från att man kunde välja mycket själv hur man ville spela sin klass, hur man ville spela sin spec, vad man ville satsa på. Så blev det mer, i och med att den spelbalansen är så svår att fixa från en spelutvecklare, så räknade ju folk snart ut att ja, men om du ska spela Frostmage så måste du sätta dina duttar så här, annars är du inte helt optimal. Efter ett tag så tröttnade Bliss på det och tyckte fine, ja, men då gör vi väl en som funkar då. Okej, de började med typ tre alternativ att funka, men det är basically en som funkar om du ska köra PvE, en som funkar om du kör PvE. Okej. Och det är väldigt tydligt. Och de har hela tiden förenklat och förenklat. Och det tror jag också, det var faktiskt en av grejerna som gjorde mig lite småbömd ett tag på WoW. Och sen i och med Waldos of Draenor så kom det ju in det här med att man fick en egen garrison. Där man då bland annat kan gå ner i sin egen lilla gruva och gräva oavsett om man har mining eller inte. Om man har sin egen lilla herbgarden där man kan plocka grejer oavsett om man kan det eller inte. Och så vidare, och skaffa followers som man levlar och skickar ut på uppdrag och så. Och då blev det ju nästan lite sådär inslag av typ Facebook-spel i det, kände jag. Visst, det var jättekul, jättehäftigt, jätteepiskt att bygga sin garrison. Men det är det här att man känner efter ett tag, nej men nu har Oren i min mine respawnat, nu måste jag logga in. Ja, nästa follower är tillbaka från sitt uppdrag om 5 minuter. Bra, då loggar jag in då. Och ja, det är också en sån där förändring. Små steg, många små steg som har tagit i en annan. Vi får hoppas att Legion då faktiskt för spelarna tillbaka betydligt mer och att de får det här uppsvinget som de hoppas på, helt enkelt. Precis. Men vi hoppar vidare i nyheter, Danny. Yes, jag vill bara säga så här, att bara höra Lotta prata så om World of Warcraft, kommer tänka bara så här, wow, det här borde inte gått, för jag ska försöka se World of Warcraft-filmen när den väl kommer ut, för att han kommer nog att gå en jävligt fin balansgång mellan för att vara liksom för fans som spelar och för sådana som kan inte, sådana som jag som inte kan ett skit om spel, liksom bara, men där är Nisse, han är man bara, hopp, okej, skit i det här, jag fortsätter på film, jag är ingen, jag orkar inte försöka, han är någon som... Du tittar på dig själv helt enkelt, Danny. Ja, jag är ensam i en biograf, så jag bara sitter och ser på honom. Varför? Jag förstår. Men de kommer ju göra ungefär som Marvel-filmen. Men de kommer bygga upp en bra, stark, kort, koncis story, hoppas jag. Och sen refererar de till massor. Och de som känner till referenserna, de tycker om det. Men de som inte gör det, de kommer knappt märka av dem och bara se den stora storyn. Förhoppningsvis. Ja. Vi märkte det redan i Burning Crusade och speciellt i Wrath. De här grabbarna vill göra film. Så det ser jag också väldigt mycket fram. Ja, det blir kul. Jag kommer inte se den. Då, Danny, nästa nyhet. Yes, Dying Light för er som känner till det, det är ju zombie-slaktarspel som Robert har spelat ganska mycket utav. Jag tror vi har till en spelsektion utav det med dig och Rebecca. Japp. Yep. Var det, som spelade med, så jag och Fredrik satt och tittade på och tänkte säga, fan vad vi slår med. De får ju nu, Dying Light får en enorm expansion, och jag menar verkligen enorm, då expansionen kommer vara lika stor som de tidigare kartorna som finns i spelet tillsammans. Och man kommer ha terrängfordon också. Robert, vet du någonting mer om det här? Alltså, det? De har inte släppt någon mer. Det enda vi vet är att man får en ny en vehicle. För man har inte kunnat åka runt i någonting innan, utan man har ju fått springa omkring och sånt där. Men det är ju tydligen utanför staden, så att vi vet inte vad det, jag antar väl att den utspelar sig efter main storyn då. För jag kan inte se hur de kan passa in det någonstans i annars i spel. Mitt i spel så liksom, förresten jag springer iväg ut på det här stället och åker lite bil. Ja, precis. Men tydligen så ska bilen ha sitt eget upgrade tree, så att man kan uppgradera den till max och sånt där. Så det blir intressant. Vi har ju bara fått en liten reveal trailer hittills, så det finns ingen release date än eller något sånt där, så att jag väntar spänt på mer info helt enkelt. Yeah. Jag antar att vi får väl höra lite mer senare. Får jag också säga att expansionen heter The Following också. The Following happened after. The Following, precis. Och den ingår ju såklart in i Season Pass, annars kommer du få säkert någon sån här löjligt pris. $14.99. Är det där den kommer gå på? Det står det i alla fall i den nyheten jag tittar på här. Okej. Okay. På Game Informer. Så $14.99. Så det är inte allt frila egentligen. Nej, men som sagt, det finns ju ingen release datum än så länge på det, men att det verkar intressant att de släpper en sån stor. Det är ju en riktig expansion istället för en liten fysisk DLC som man förväntar sig typ. De har ju släppt, de har haft några små DLC de har haft med lite så här små saker, men det har inte varit några stora grejer. Inga såna här som har ingått i Season Pass i alla fall, men det här är ju, jag ser väldigt mycket fram emot det här. Jag ska ha det. Det spelar ingen roll hur du ska ha det, banne mig. Jag säljer min morbror för pengarna om det är så. Då får du nog betala. Precis. Det beror på vilken morbror du har en del. Ja, den mest näsvisa av dem allihopa, eller vadå? Ja, precis. Så jag skulle kunna sälja bara näsan där. Men ja, det är ju kul. Det är ju skitkul. Jag har ju sett fram emot självspelare det här spelet. Då får man lite. Jag rekommenderar det starkt, ja. Det här, faktiskt, det är väldigt roligt. Men jag skulle nästan vilja säga det att jag tycker, alltså jag hade nog tyckt det var roligt att spela det själv också, men jag känner att jag har fått mer nöje utav det genom att spela det med en annan person. Men jag har ju spelat igenom hela spelet med min polare och i stort sett ingenting själv. Så att jag tycker det är, så att jag tycker att det var roligare att spela. Robert, bara en liten fråga om samarbetsläge. Delar man EXP eller något sånt där, eller är det individuellt per person? Ne? Det är per person. Jag tror du får för questen så får du ju DLC, men det är det att questen, man får DLC för det. Okej. Okay. Nej, jag menar du får XP för questen som du gör, och men båda personerna får den mängden XP får ni. Det är liksom en satt, det är inte så att det är liksom, när man spelar två så delar du på EXP som skulle varit för uppdraget. Nej. Se det i stort sett som att ni båda spelar ett singleplayer-spel tillsammans. Okay. Ja, precis. Det är så, det är ungefär så för unga. Fast den som hostar, så att liksom, sitter jag och spelar och hon joinar mitt spel, så är det jag som bestämmer vilka quests till exempel som är aktiv, eller som vi så att det är mitt spel hon joinar in i. Så att det är jag som styr och ställer med till exempel vilka quests som vi har aktiva på kartan och lite sånt där. Det är mest för att förenkla lite, bara så att båda har samma quest för det. Jag tycker att det är helt okej. Okay. Så att, men jag har inte sett några stora problem med att spela två stycken heller. Zombiesarna blir ju alltså starkare när man är två. Också, det här är exakt samma sak som det var i Dying Light. Att karaktärerna Dead Island. Dead Island, vad sa jag för någonting? Fast du sa Dying Light. Men nej, Dying Light, nej, alltså, det är det, det är det som problemet var i Dying Light. Eller i Dying Light, jag också säger det här. Just det, Danny. Men i Dead Island så var det ju så. Där hade man ju faktiskt två separata questsystem. Så att där kunde jag ha ett quest aktiverat för att följa det, medan en annan person hade ett annat. Så alla kunde ha, man kunde vara fyra personer, alla kunde ha fyra olika quests aktiverade, och alla var på väg åt olika håll. Utan att någon visste vart de andra var på väg. Så att de har ju förenklat det här då och satt det ett questsystem. Den som hostar äger questsystemet, så det är han som bestämmer vilket quest som är aktivt just då. Okej, men expansionen i alla fall, den verkar ju vara lovande. Ja. Vi fortsätter. Vi hade väl en nyhet till, va? Yes, det är om det nya Mass Effect-spelet, Mass Effect Andromeda. Vilket vi snabbt slänger. Jag tror han är mer insatt i det här än vad jag är. Jag har inte De kom ut med en liten, jag vet inte, det var väl intervju de gjorde eller något sånt där. De har teasat lite här. Jag ville bara få ut det för att jag tyckte det var intressant. De har ju pratat, developers nu för Mass Effect Andromeda har ju pratat lite nu, och de säger det att inga karaktärer från föregående Mass Effect-spel kommer dyka upp i Andromeda. Det är ju bra. Nej. Men det är skönt att få en ny start. Man behöver gå ifrån det gamla. Gå till det nya. Världar. Nya personer. Men cameos. Något lik i någon hög någonstans. Det går bra. Alltså, jag förstår ju varför de har det. För att Andromeda ska utspela sig, som titeln säger, i Andromeda-galaxen. Och det ska vara långt efter efter originaltrilogin. Så att, ja, men det, problemet är det att det finns ju en ras som heter Asari. Där de lever ju typ något tusen år eller något sånt där. Mm. Så att de kan ju faktiskt möjligtvis dyka upp. Och en av Asarierna, som Liara till exempel, som var med i Mass Effect, hon var ju relativt ung. Jag tror inte hon ens, hon var bara lite över 100 tror jag. Så att hon bara skulle barnet. Ju mycket. Ja, hon var ju det. Ja. Men de har också sagt att de har en helt ny graphics engine, built from scratch tydligen, som ska ta vara på allting som PS4, Xbox One och modernt PC-hårdvara har att offra, helt enkelt. Mm. Så att de har byggt upp allting från start till från början, helt enkelt. Så att ingen recycle från de tidigare, verkar det som. Så att det är någonting. Så de har... De säger det att gameplay-grejerna kommer vara bekant men annorlunda, vilket jag är lite skeptisk, men så länge de får det att kännas som Mass Effect så är jag glad i alla fall. Det är ju BioWare ändå. Jo, alltså jag litar på så. BioWare. Tappade vi lite inför med 3, men de gör ju bra spel, gör de i alla fall, så att jag hoppas på något väldigt starkt, helt enkelt. Mm. Ja, jag ser allt mer fram emot det faktiskt också. Så det ska bli kul. Oj! Prosak! Prosit! Oj. Det bjöd de på. Det är den enklaste nysningen jag någonstans hört. Jaha, men vi rundar av just spelnyheterna där. Nu kommer inte jag på om vi hade någon fler. För så underrättade jag under... Nej, jag hade velat fler, men vi kan ju klara oss med det vi har. Ja, det kommer en vecka. Du ska bara vara tyst, Danny. Men vi kan väl hoppa vidare till lite mail, kanske? Eller ska vi ta nördnyheter? Övriga nördämnen, kanske, först? Ja, det kan vi ta först. Ta det först, ni. Mm. Den som vill leda. Där hade vi ju... Angående här lite lokalt, var det, va? Ja, Rubro. Lotta. Det är ju mest en rolig notis. Örebro firar ju alltså 750 år i år. Och den här veckan är lite av en festivalvecka. Med lite fräsiga aktiviteter. Där kommer... Jag tror att... gistarnas. Jopp. Jag tror att den här Erik Sade skulle vara här i stan typ idag eller igår eller när det var. Där ser du. Ja, det är så fräsigt. Magnus Uggla här för mig också skulle vara här. Nämen. What? Ja. Han är väl lite Örebro, eller? Riktigt fräsigt. Ja, Örebro är så coolt. Precis. Säger vi kära som örebroare. Och så vidare. Ja. Precis. Jesus. Jag fattar den referensen. Vad finns det då för några små roliga nördrelaterade grejer? Ja, det som var lite roligt i det här är hur stan som då firar 750-årsjubileum och har lite alla möjliga spännande aktiviteter. Bland annat har e-sport på agendan. I alla fall två av de här dagarna. Ja. Så har jag sett det på programmet. En av dagarna var det visserligen någon form av blandning mellan e-sport och vanlig sport med FIFA-turnering. Men så var det också Hearthstone-turnering, tror att det var i förrgår. Mm. Så att ja, jag tyckte det var lite underhållande. Och förhoppningsvis är det väl ett tecken på att e-sport blir lite mer allmänt accepterat. Precis. Ja, och det tycker jag är ett jättebra tecken. Det är ett tecken på att vi faktiskt kommer någon vart när man ser det på en sån här festivalgrej där man försöker uppmärksamma angående en stad och, som har levt med så länge, så visar den oftast på saker som ligger just nu i tiden och som är en del av vad samhället ser ut idag. Och då att e-sporten är med, det är ett tydligt tecken på att det faktiskt hör hemma idag. Precis. Så det är jättekul faktiskt. Mm. Men vad kul. Men om vi hoppar vidare då, jag kom ju på mig själv med att vi har ju fått mejl och vi kommer ta upp det strax angående just att bland annat en jämförelse som jag gjorde på Xbox One och PlayStation 4 i och med att jag har dem båda. Vi har en person som mejlar in och frågar lite mer ingående vad jag själv faktiskt exakt mer tycker angående de två och jämförelsevis och så vidare. Om det går bra så kan jag ta det lite snabbt. Eller vad säger ni? Hade vi inte en till nyhet? Jo, vi kommer till den. Kör bara, Fredrik. Ja, kör på. Så just det, jag började med att köpa en PS4 i början på året, tror jag det var. Jag kommer inte ihåg det, men jag tror det var i början på året. Och, jag kan säkert kolla upp för det börjar. Jag har gjort en dum sak. Ja. Kanske i mars någonstans. Ja. Och sen så kom jag på det. Men om man nu ska vara helt ärlig. Jag skulle vilja veta faktiskt skillnaden mellan Xbox One. Och framförallt faktiskt njuta mer av de spel som finns på Xbox One. Särskilt då just för att jag känner att jag är en sån som faktiskt vad gäller konsolerna kan vänta väldigt länge. Jag har ingen emot att faktiskt köpa en konsol och sen vänta in på ett eller två spel kanske. Jag har inte någon så här supersug efter att köpa varje spel, utan det, om det finns något specifikt exklusivt för konsolen som faktiskt bara finns där, så kan det vara kul faktiskt att ha det. Och båda konsolerna har ju väldigt mycket produktionsvärden i sina spel, så det vore ju jättebra också Xbox One. Så det bidde då en Xbox One innan sommaren. Så för er som inte har läst det, så har vi på vår hemsida nordlypodcast.se lite av en genomgång mellan de två, där jag har egentligen sagt skillnaden vad gäller användarvänlighet och gränssnitt och spelen i sig, handkontrollen, spelbutiken och det digitala utbudet som finns. Och de är ju faktiskt ganska lika varandra på många punkter, just med enkelheten och så, om man ska generalisera. Och man märker ju att arkitekturen är ganska liknande för utseendemässigt, så förvisso har det upplevts lite mer mjukare i PS4, men överlag så är det en ganska liknande upplevelse på de båda. Så där handlar det ju grund och botten om de exklusiva spelen för, ja, vad man än väljer vad gäller just konsolerna och vad de klarar av, så spelar det inte så stor roll om man är ute efter ett visst spel eller spelserie. Det finns ju som alla vet HAL på till exempel Xbox One, och ni har Killzone på Sonys PlayStation, och det finns en hel drös olika spelserier. Men det som jag kände när jag kört, och jag har lagt ner, jag vet inte hur många timmar jag har lagt ner på lite blandade spel på Xbox One, säg att det är mellan 50 och 60 timmar kanske, och kanske runt 60 till 100 timmar på PlayStation 4. Visst, det skiljer sig i timmar, men jag tycker man ändå har fått en ganska bra bild för hur systemen fungerar överlag, hur pass intuitiva de är och så. Men min personliga upplevelse av de två är att PlayStation 4 är den som är snäppet bättre. Den har en lättare användning för att nå alla program. De nås på en gång. Tänk på att det är just marginell skillnad på vissa saker i de här områdena. Så är man som sagt ute efter en viss spelserie, så då är det den enheten man ska ha. Men jag personligen skulle bara rekommendera en PlayStation 4 i nuläget i alla fall. Och jag säger i nuläget, för framöver här så har vi en stor, en riktigt stor och väldigt intressant uppgradering på Xbox One i och med Windows 10s lansering nu och DirectX som kommer. Och det där jag ser fram väldigt mycket emot faktiskt. Det kan faktiskt ändra om helt hur jag känner angående de här två konsolerna. För i nuläget så har vi till exempel, ja, ta spelbutiken på Xbox One. Den är extremt tvåordig, om man så säger. Du har ett par olika kolumner och sökfunktionerna är ett skämt. Du går över till PlayStation, du har en enda rad med allting, du kommer åt det, du startar, det är klart. Och så finns det tusentals med små detaljer som folk kan störa sig på, som jag skriver upp ytterligare på hemsidan. Men överlag, den generella liksom uppfattningen, om man jämför de två, så ligger det till favör för just PS4-an. Dels inte bara för att den i sig är snyggare, om man ska vara så ytlig som så, men just snabbheten, enkelheten i hanteringen, så rekommenderar jag den över Xbox One. Den är snyggare, bättre gränssnitt, ett bättre och i alla fall bredare spelutbud vad gäller just de exklusiva titlarna, och betydligt fler, märkligt nog. Jag trodde att det skulle vara betydligt fler på Xbox One, men det var inte så, inte i nuläget i alla fall. Så om vi ser på er som har spelat mycket där ute bland er som lyssnar, så faller det ju självklart på det som jag sagt innan. Vilka spel ni spelar. FPS-sidan är mer självklart på Xbox, och de mer filmiska och kanske mer story-liknande upplevelserna är på PlayStation. Så utgå från där ni spelar och köp ut efter det. Så där får summera upp lite av det här som jag har känt hittills. Men en gång, jag kommer återkomma sen med just Xbox One och hur den här uppdateringen påverkar framöver. Men vi kan hoppa... känns som intressant att återkomma till när du har haft möjlighet att utvärdera den. Absolut, det är inte så lång tid kvar, tror jag. Så det ska bli riktigt intressant. Men vi hade en slutlig nyhet, sa ni, va? Ja. Vem vill ta den? Ska jag ta den kanske? Eller? Kör hårt. Ja, nej. Som vi alla vet så vart ju Konstantin vart ju cancelled. Precis. Efter en säsong, vilket var väldigt tråkigt. Jag tyckte den var väldigt bra i alla fall. Jag tyckte om den också. Även om den var lite så här, den var småputtrande i första hälften av säsongen på det sättet att lite... Det var inte så mycket satt i storyn där hittills. Men jag tyckte sätta upp väldigt mycket. Precis. Också, så att, men det var lite så här blaha avsnitt när de försökte ha så här enskilda avsnitt. Men däremot sista halva säsongen liksom, den tyckte jag tog och kom igång på riktigt. Jag var riktigt sugen faktiskt för att se andra säsongen när jag såg sista avsnittet. Mm. Och sen la de ner. Ja. Nej, men det var ju väldigt tråkigt, och de försökte ju även se om de kunde pitcha den till något annat nätverk, men tydligen inte, så att alla skådespelare vart ju släppta från sina kontrakt och allt sånt där. Men goda nyheter är det att Matt Ryan, han som spelar Konstantin då, kommer dyka upp och göra ett appearance i som Konstantin då i Arrow-serien, den tv-serien, i ett avsnitt som heter, vad heter den, det var Haunted. Haunted heter avsnittet. Det är inte vilket avsnitt det kommer bli, men det är sagt att det ska vara runt mid-season finalen, så antingen näst sista eller sista avsnittet innan de blir på uppehåll, eller den som börjar direkt efter uppehållet. Ja, så att det dyker upp någonstans antingen innan jul eller efter. Så att någonstans där, och jag ser fram emot det. Precis. Definitivt. Vi får se vad deras ursäkt är. Ursäkten är att Arrow, till skillnad från Flash som ska gå mot mer tech-based, betydligt mer inför nästa säsong, så ska Arrow gå mer åt mysticism. i den jo, här säsongen. Nej, men det har ju varit ganska uppenbart även i senaste säsongen var det att de gjorde det. Men vad jag menar på är att liksom hur, om de försöker jag vet inte knyta upp det med Konstantin-serien eller om de vill försöka göra någonting nytt här. Mm. Ja, min fråga är väl mer snarare då lite mer simplistiskt. Är det samma Konstantin? Jag menar, det spelas av samma karaktär, samma skådis, ja, men är det samma Konstantin som vi såg i tv-serien tidigare i år eller är det helt enkelt bara samma skådis som spelar den samma karaktär som dyker upp? Och är det bara en one shot för att säga förlåt till fansen eller något som faktiskt kommer att bli någonting av? Ja, jag tror så här att har du fört in honom i Arrow, det vill säga i den här Flarrow, alltså Flash och Arrow universumet, Flarrow, så är han, då blir han kanon i det. Mm. Och kommer de, jag tror att de kommer försöka behålla det. Det är ju tack och lov på sätt och vis bara varit en säsong av Konstantin. Och det har inte varit några så här superstora trådar som har dragits i. Så jag tycker det känns som om de ska ta någon karaktär så är det från den serien och han då. För det finns mycket de kan ta av där. Så jag hoppas att de behåller allt det som har hänt i Konstantin och adderar där till sin. Sen nu är det ju bara jag som nörd hoppas här, men det kan ju leda till fler gästinhopp kanske i nästa säsong och kanske möjligtvis leda till ytterligare en serie, ja, om det är så, för de har ju varit väldigt fria med att ta in folk och sådär. De gjorde ju Flash till sin egen serie. Mm. De kommer ju nu med Legends of Tomorrow här nästa år. Så att vem vet, de kanske, vi får hoppas på att de kanske kan göra någonting med det då. Mm. Jag hoppas på det i alla fall. Vi får se. Det intressanta är att i vad heter den, Konstantin, så hade de ju med Jim Corrigan som är en karaktär som är ganska betydelsefull, då han är den som förvandlas när han dör till den här The Spectre, som är en jättestor karaktär och superhjältetyp på sätt och vis inom DC, och en som jag har varit i mycket kontakt med, just Arrow och Flash. Så jag hoppas få se en liten ytterligare cameo av honom, för det skulle bara ännu mer föra ihop de här två universumen. Alltså jag är väldigt insatt i just Flash, Flarrow universumet då. Även om jag kanske inte gillar att säga det så. Men senaste säsongen av Arrow tyckte jag var lite hit and miss på vissa ställen. Mm. Och jag kände att jag var lite smått uttråkad under vissa grejer. Och vissa saker ville jag bara att de skulle, kom igen, get it over with. Men finalen, väldigt bra gjord, gillade den, ser fram emot nästa säsong, se vad de hittar på då. Vart lite hypad över Comic Con-panelen som de hade också, när de hade lite grejer där som var lite cool. Och Flash, Flash-serien var väldigt, väldigt bra. Ja. Jag vet att det är folk som inte tyckte om det, men jag tyckte det. Jag tyckte det var en av förra årets, eller vad säger jag, det här årets bästa serier. Den kom alltså från en klar himmel liksom, så här bara puff, och så man, aha, det är så bra en superhjälteserie kan vara på tv. Själva grejen är det att både Arrow och Flash, inte bara det här med teknologi versus mysticism, men de har ju även lite mer, vad ska man säga, komedi i Flash än vad de har i Arrow. Den är lite mer uppsluppen än vad Arrow, där den är väldigt mörk och dyster och lite mer Batman-esk, vad man nu ska säga, snarare än vad Flash är. Och jag uppskattar det. Det gör en väldigt nice kontrast mellan de två, och jag uppskattar Flash väldigt mycket. Jag gillar alla skådisarna i Flash också. Jag tyckte det var väldigt bra gjort. Allt mystik, de hade massa mysterium och grejer och sånt där, och det var väldigt intressant. Jag tyckte det var väldigt intresserad av vad som skulle hända. Vi får se vad som händer nästa säsong helt enkelt. Det är kul med en serie, varje avsnitt är bra. Det är inte alla serier som har varje avsnitt. Den hade ju några avsnitt som var lite sämre än de andra, och de hade lite saker i serien som jag kände, okej, var det där verkligen nödvändigt? Och pilotavsnittet var faktiskt inte, det var nog en av de sämsta avsnitten i serien, måste jag nog säga. Men det var ju tillräckligt bra för att få en intresserad i alla fall. Men det var mest för att den hade lite grejer som, lite moment som var väl lite, smålöjliga och lite irriterande och lite sånt där. Men jag tyckte det var väldigt bra. Och jag ser fram emot Legends of Tomorrow också. Jag hoppas att vi får se mer av Konstantin i framtiden. Precis. Även om vi kanske inte får se mer den här säsongen, så kanske nästa säsong. Han har ju i och med att de lägger in honom så vidare, de inte tar död på honom i samma avsnitt, vilket verkar skulle vara väldigt slap in the face till alla fans. Så det sätter ju upp i alla fall för vidare gästinhopp i alla fall. Oh. Han kliver in, han bara står där, here I am, 10 tons vikt. Han är med i avsnittet så här, de andra. Det händer när han löser allting i avsnittet, och de är så här, du skulle vara bra, vi liksom delar telefonnummer och allt sånt där, så går han ut därifrån, så blir han dödad av någon helt enkelt. Ja. Bara så här, villain för nästa avsnitt. Bara, hur som helst, Konstantin gör en liten roll i Arrow här framöver. Det blir kul. Yes. Men där rundar jag av spelnyheterna där. Och vi hoppar vidare till sista delen, som är just mejlskörden som har kommit under sommaren. Vi tar och luckar upp lite och tar några små guldkorn där. Eller vad säger du, Norskis? Några guldkorn. Ja, vi kan ta den här, för att du har redan varit inne på den här. Den här är från Emil. Han skriver: hej alla, tack för en skön podd. Jag har under sommaren lyssnat i kapp på era vanliga avsnitt. Stackare. Ja, alltså, jag är imponerad. Jag med. Jag lyssnar bara på folk som vet vad de pratar om, och jag har hört oss. Nu är det ett skönt banter emellan er som passar mig. Jag har läst er hemsida under sommaren. Kommer Fredrik ta upp Xbox 1 och PS1 i höst? Ifall man lyssnar förut, så kommer Fredrik fortsätta och ge oss lite info om hur det fortgår med de två olika konsolerna sinsemellan. Ja. Han skriver sen så här: det var ett bra inlägg då det kändes ärligt och liksom rakt på fördelar och nackdelar. Däremot så kändes det som det var skrivet så opartiskt som möjligt. Det kan ju våran mest opartiska person. Nej, den inte. Jag vet inte om det var... We for winner, precis. Jag vill gärna höra Fredrik ranta mer högt om vad som är bra och dåligt. Ja, nu var jag ju ganska snäll ändå förut, tyckte jag, när jag sa här förut. Men man kan säga så här: om man köper en Xbox One så är man ju dum i huvudet. Och jag har ju köpt den, så jag är ju tydligen dum i huvudet. Och vi är alla vän med Fredrik, så vi måste ju också vara dum i huvudet. Precis. Jag skulle mer räkna mig som en bekant, jag, snarare än vän. Du är släkt med en som känner, så ni är bekanta. Punkt slut. Han fortsätter: Jag kollar er hemsida oftare och hoppas ni lägger in fler texter framöver, och gärna många fler recensioner från er. Vi har väl några stycken, någonting som är på gång. Ja, om man syftar på film och sånt, så då har vi ju kommit ett par stycken, va? Ja, du har väl lagt upp lite grann och sådär. Typ. Och recensioner och sånt, det är ju när folk känner att de vill skriva av sig lite grann och slänga upp, så det kommer ju säkert komma upp. Det kommer. Det kommer framöver. Mm. När, det är ju en helt annan femma. Än en gång, tack för att ni ändå haft igång under sommaren, så att säga. Ja, det är lite grann så. Man ska ju säga, hoppas ni tar upp detta i premiären. Hälsa alla. Ja, jag ska hälsa alla från Emil. Som skriver så här: PS. Hej Emil. PS, har någon av er Windows 10? Vill gärna veta om det är värt att skaffa. Jag har. Du har Windows 10. Robert, skulle du rekommendera att skaffa Windows 10? Kan du ge oss lite pros and cons på det hela? Alltså, jag känner inte att det är så jätteannorlunda från Windows 7 så här jättemycket egentligen. Men jag har ju märkt att vissa saker går mycket snabbare. Det går ju definitivt mycket snabbare att starta upp datorn, om inte annat, har jag märkt. Så det är ju ett snabbare operativsystem direkt. Och det är vissa saker som jag tänker, okej, ja, det här var nice. Du kan customisera startmeny mycket bättre. Det är väldigt nice. Vill ni ha mer tekniska grejer, så fråga min bror istället. Men så som jag ser det, så är... jag har positivt, jag har inte haft några problem med det direkt. Jag hade en blå skärm första dagen jag hade det. Jag har inte haft några problem sedan dess. Jag vet att det är folk som har haft problem, men jag är inte en av dem. Alla program jag har fungerar perfekt med Windows 10, inklusive alla spel jag har. Vissa av dem fungerar till och med bättre, så att make of that what you will. Nu hade du 7:an förut och gick till 10:an. Du hade inte, du yes. hade aldrig 8:an. Nej. Okay. Jag hade 8 på laptopen i typ en månad och sen bytte jag till 7 för att 8 sög. Jag beklagar. Tack. Ja, tack. Jag jobbar på ett ställe, vi har bara 8 och vi får nog inte byta till 10 förrän om några år. Men det är lugnt, vi migrerade från 7 till 8 här för 2 år sedan någonting. Så vi var alla jätteglada nu, fuckar upp och här sen. Men det är en helt annan historia. Windows 10, förlåt. Det är ju ändå gratis för alla som sitter med en Windows 7-licens eller en 8. Jag sitter fortfarande och väntar på att jag ska få uppgradera min laptop, men ja. Jaså, det finns ju, jag vet inte om du gör alla uppdateringar, för man måste göra en viss uppdatering för att kunna få upp den där. Ja, jag har gjort allting. Jag kan forsa en uppdatering genom att ladda ner en grej, men som jag gjorde med min stationära, men jag orkar inte. Det är inte prio, är det inte, så att jag väntar på att det kommer naturligt helt enkelt. Och jag tror att anledningen till varför de gör så, det är ju basically ett kösystem. Ja. Det är för att de inte helt plötsligt på en och samma dag ska försöka kränga in halva världens datoranvändare. Precis. Och det kan ju faktiskt vara ganska intressant. Jag var ganska sen med att registrera faktiskt, så att det är därför. Jag gjorde den där andra vägen som du snackade om. Jag har tagit ner den. De hade ju ISO-fil man fick ta ner. Ja, nej, det finns en annan grej du kan göra. Du använder det är ett program du laddar ner som laddar ner åt dig. Och då, det gjorde jag. Det tog mig 4 gånger att försöka få igång skiten. Den har jag också testat, men av vissa skäl så vill jag inte göra det, utan jag inväntar att kunna göra från ISO-filen längre fram. Vi går inte in mer på det. Där har vi i alla fall Windows 10. Vi har Rob här, vår kära vapendragare, som faktiskt har det. Så tydligen så funkar det ju. Det är ju jättebra. Men är det så att man är skeptisk, så vänta kanske åtminstone ett par månader tills de har fått ordning på skiten. Håll utkik på sidor och sånt där, på nyhetssidor och sånt som handskas med just med operativsystem och sånt där, så borde de ha. Tänk så här, sitter ni på 7:an idag och allt fungerar felfritt, vänta. Ni kan vänta bra länge. Vänta inte ett år bara. Nej, men faktiskt, det är min briljanta plan. Jag tänker vänta, jag tänker se alla de här första buggarna krascha och brinna och sen testa på en av mina datorer och se om jag hatar eller inte. Jag väntar bara på att vissa av mina program ska komma med uppdateringar så att allting funkar. Alltså, jag har inga problem med funktionaliteten i alla mina program, men det är vissa saker som Firefox till exempel har lite grejer som buggar sig. Men det är Firefox fel, det är inte Windows 10 fel. Sen vet jag inte, det var några andra saker som jag har haft lite udda saker. Men det är mest en vanlig sak att försöka att vänja sig vid ett nytt operativsystem, snarare än att det är något problem med operativsystemet. Så att det är bara en produkt av att ha suttit på Windows 7 i många år. Sen det kom i stort sett. Precis. Så att det är ju bara att vänja. Det är ju precis som vilket annat operativsystem, man måste ju vänja sig vid det. Jaha, Danny, vad hade vi mer på i skärden? Danny har dött. Hallå? Ja. Vi sörjer Danny. Vi sörjer så länge. Ve och fasa, näsan har lagts ner. Och jag har att vi var överens att vi inte skulle prata om näsan och mer, men tydligen hade jag fel. Eller det heller. Okej, vi har ett mejl här också från Mickey som skriver så här: hej allihopa. Skulle ni kunna prata mer om Minecraft? Det händer mycket hos Mojang som vore kul om ni kommenterade, och dessutom om ni kunde ta en spelsession på det också, så vore det kul. Jag kan faktiskt hoppa in här och säga att jag har testat den nya Minecraft där, som är skrivet i är det C++ eller C++? Den nya på Windows 10. No? Ja, det är Windows 10-versionen av, och I don't like it. Pocket Edition alltså. Ja, precis, det är det jag inte gillar. Det är det att det är en port, det känns som en port av konsol eller pocketversionen i stort sett, och jag gillar det inte riktigt. Däremot så kan jag säga jävlar högt det var. Däremot så kan jag säga det att det vart det är smooth, väldigt smooth är det. Inga FPS-dropp eller någonting, världen laddar in direkt. Smooth. Det är smooth. Soft. Silky. Ja, nej, men alltså det är de har äntligen fixat koden så man inte får EP-anfall av att problemet är ju det att Minecraft är ju skrivet i Java och Java är temperamentsfullt och det är att se och liksom vara mild i orden. Men så, och det drar ju, Java drar ju väldigt, är ju väldigt resurskrävande om man säger så. Minecraft i sig är väldigt resurskrävande när det körs via Java, men i PC-versionen tänkte jag säga, men i Windows 10-versionen så allting är väldigt snabbt, det flyter på ungefär som min dator var 3 gånger bättre än vad den är. Oj då. Bättre än 386 alltså. Lotta? Mm. Vad? Java kan vara jättesnällt lite. Man måste bara uppfostra det på rätt sätt. Och ja, uppenbarligen så har inte Mojang gjort det, utan... Nej. Hade ju en joggans härva att börja med. Myrstack. Och jag kan ju också säga det att alla andra Java-spel jag har spelat har också varit väldigt temperamentsfulla och dragit väldigt mycket på PC-resurserna, så att jag vet inte vad du pratar om. Jag har suttit i Java. Java är jättegulligt. Java är jättesnällt. Både vanliga vanilla Java och Java för Android är jättesöta små språk. Man behöver bara klappa dem på rätt sätt och småmisshandla alla eventuella nätverkskopplingar lite. Uppenbarligen så är du den enda som har löst det här mysteriet, eftersom alla andra inte har någon aning om vad de håller på med. Säger jag väldigt brett, jag har absolut ingen aning. Men min poäng är i alla fall att Java, Minecraft med Java är väldigt resurskrävande. Man behöver en extremt bra dator om det ska flyta på perfekt, om man har allting på högsta. Nu fanns det inte så mycket grejer att välja på eftersom det fortfarande är en port av Pocket och PC och Men är det så att det skiljer väldigt mycket från dator till dator, även om det är samma hårdvara liksom och så, eller jag bara undrar, för jag har ju min typ 6-7 år gamla dator som jag hade förut, körde Minecraft, och då, jag drar ju alltid till max och den har alltid fungerat felfritt på dem. Sen beror det ju också på om man kör vanilla eller moddat. Och jag kör ju mest moddat och då är det väldigt resurskrävande, men då har jag ju en 100 plus moddare och sånt där istället. Men vanilla kör... talat, då är det ju moddarna som Ja, fast det är ju det att det är mycket mer grejer bara. Det är det som är saker. Det är inte mycket så... skit att ladda in bara helt enkelt. Ja, nej, men, ja. Men jag hade även problem förut med vanilla Minecraft, men min dator är relativt bra. Nu är den ju en 5 år gammal snart, men den klarar ju av Minecraft på en rätt hög nivå ändå. Men fortfarande, vill man utforska allting och flyga omkring och skit och grejer, då, ja, det kräver. Jag menar bara på att det kan vara väldigt resurskrävande om man inte har en bra dator. Laptops är ju nästan... Allt det här kommer från att den här betan nu alltså flöt på väldigt bra alltså. Den flyter på väldigt bra. Världen laddar in direkt. Det är inget man måste vänta på att den ska ladda och sånt där, utan det går väldigt fort. Allting går väldigt snabbt att ladda upp. Man behöver vänta evighet på att spelet ska ladda och sånt där. Så att allting går väldigt fort. Det känns väldigt nice. Men däremot så är det... Det känns fel på något sätt. Jag tror det här är en bra kommentar i alla fall. Du har sagt här om allting som kommer nu. Men om vi går tillbaka till mejlet. Varför fortsätter han? Yes, han skriver också att det finns många avskola servrar som är skitroliga, vilket ni säkert har varit inne på. Tack för en superpodd. Hoppas ni tar upp mitt mejl. Bra specialavsnitt med en studie i spel. Tyckte om MMO och FPS-avsnittet. Kommer ni göra fler i höst? Ja, det är väl tänkt att vi ska göra fler utav de här. Det var ju inte bara för att ha under sommarens gång, utan... Nej, inga fler. Absolut ingen. Nej. Robert kommer inte vara med på några fler, för han har dålig inställning till allting här. Så. Men... Finns det inspiration och framförallt bra ämnen att ta upp, så absolut. Skicka in era på info@notlivpodcast.se. Precis, skicka in förslag på där ni tycker skulle vara intressant att höra oss prata om, så kan vi ju mycket väl ta upp det. Ja. Jag kan adressera till Micke bara som en sidnot att han skrev att det finns många ascoola servrar som är skitroliga. Och om du hoppar in på Nördlivs YouTube-kanal så har du ett nyligen upplagt spelsession där jag och min dotter spelar survival games i Minecraft. I princip Hunger Games då. Och hon visar lite hur man kör. Så om du mot förmodan inte har kört det här så säger vi och tar upp bland annat hur du når den specifika Nexus-servern. Så. Och också se hur Fredrik får stryka av en, Fredrik nobar runt 12 år är lite en flicka. Ja, nu körde vi dock ihop, men ja. Det spelar ingen roll. Mm. Han blir utklassad av 12 år. Utklassad, där ja, det blir jag nog säkert. Som vanligt. Ungefär. Ja, vi har också den här, såg att jag missade. Dessutom läste jag mycket comics. Är det något ni kommer ta upp? Fredrik? Det kan bli så, ja. Tack, Fredrik. Ja, hade vi haft mer tid skulle vi nu kunna ta upp redan idag. Men vi kommer spara det till kanske nästa vecka. Jag har köpt in ett antal olika comics under sommaren. Bland annat en som jag är jättenyfiken för att se vad Lotta faktiskt tycker om. Men det är lite gott och blandat där. Men vi kommer återkomma till det, hoppas jag. Mm. Men nu blev jag ju nyfiken. Det är inte på nästa vecka nu. Nej, tyvärr. Du får vänta. Med vänliga hälsningar, Mickey the Fox. Mickey the Fox. Yes, what do you say? Glorious. Okay. Det var sista mejlet där, va? Ja, vi har ju såklart vårt andra. Men det är sådana som jag har svarat på. En del sådana som vi redan har svarat på. Mm. En del var liksom när vi kommer komma tillbaka om och angående vår... Precis idag. Och... vad för nyheter vi kommer ta upp och sånt. De vi tog upp idag. De vi tog upp idag och lite grann om våra spelsektioner och sånt. Ja. Ja, men där har vi det. Där har vi första avsnittet sen vårt lilla uppehåll och det har väl gått ganska bra ändå. Det, så här kan det vara ibland. Lite hackigt och dant, men vi kom igenom det till slut. Vi är lite rostiga helt enkelt. Ja. Trevande, men det gör väl ingenting. Precis. Vi är alla mänskliga, säger vi. Eller? Ja. Jag är egentligen en sån där velociraptor, va? Hur som helst, ni kan leta er ut till vår hemsida nordlivpodcast.se och där finner ni länkar till all media ni behöver för att lättare nå oss. iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast och Teamspeak. Och det är faktiskt så, är det så ni känner ni vill spela med oss eller kanske bara kontakta oss, så gör antingen via vår mail info@nordlivpodcast.se eller varför inte hoppa in i Teamspeak-server. Ni har mer information på vår hemsida för hur ni kommer in där och faktiskt kanske prata med oss personligen. Ja, det är inte mer än så. Gänget här säger hej då. Ja, hej då. Hej då. Bye. Tack för att ni lyssnade, grabbar. Tjejer, ha så skoj. Things. Det var den bästa avslutningen hittills. Tack och hej.